ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องศาสนาพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่24พฤษภาคม2544เทปชุดนี้เป็นภาษาอีสานในโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพของเกษตรกรรุ่นที่1ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้ยินดีต้อนรับบรรลาดนะเป็นบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นแบบแปลกๆผู้ใดเขามาก็คือสิเห็นเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิเทศเป็นภาษาอีสานอาตมาก็ไปอยู่ไทยดนไปอยู่ไทย50กว่าปีก็คือสิเว้าบ่ค่อยปองปานใดหรอกบ่ค่อยท่องปานใดหรอกฟังเอากันแล้วกันมันก็คือสิสำเนียงสำเนามันก็คือสิจังไรล่ะมันก็คือสิบ่ค่อยคือปานใดล่ะแต่ก็คิดว่าก็คือสิพอฟังได้ไปตั้งแต่อายุ15ไป50กว่าปี6ตอนนี้ก็60กว่าสิ70ล่ะอาตมาก็ไปเหิงไปบ่ค่อยได้มาดอกทางอีสานนี่ไปอยู่พุ่นแล้วก็บ่ค่อยได้มาก็ใส่แต่ภาษาภาคกลางเว้าแต่ภาคกลางไปตั้ง50 60ปีแล้ว ฟังเบิ่งเนาะมันได้ซ้ําใดก็เอาอาตมาเป็นคนวลินนี่ล่ะอีหลีก็บ่ได้เกิดวลินดอกเกิดอยู่ศรีสะเกษเกิดศรีสะเกษแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาย่ายอยู่นี่ล่ะอยู่เมืองอุบลนี่ล่ะอยู่เมืองพิมูนกกเข่าอีหลีก็อยู่เมืองพิมูนนะแล้วก็มาพ่อแม่ไปหากินอยู่เมืองศรีเกตอาตมาก็เลยไปเกิดศรีเกตเกิดศรีเกตแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่2ยายเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยกับเมื่อบ้านเฮาที่กลัวซั่นก็เลยหอบกันมากลับมาอุบลคือเก่าพ่อแม่ก็เลยมาตั้งห้านขายของอยู่วลินนี่แหละนะให้อาตมาพุ่นไปลบลูกระเบิดอยู่เมืองพิมูนจนพอสงครามแล้วจังลบมาเฮียนหนังสืออยู่เมืองอุบลนี่เฮียนจนจบม.6แล้วจังไปกรุงเทพก็ไปเฮียนต่อแล้วก็จนกระทั่งทำงานทำการอยู่พุ่นเลยผู้ใดอายุหลายๆเติบก็คือสิฮู้จักอาตมาอยู่มั่งไผฮู้จักอาตมาเนี่ยแต่เก่าตะกี้อาตมาเป็นดาราโทรทัศน์เด้เหงาสิหัวขวนไว้เว้ยอีหลีบ่ได้เว้าเล่นอาตมาเป็นดาราโทรทัศน์ชื่อว่ารักพงษ์ผู้ใดรู้จักแน่ล่ะต้องยกมือมึงดูโอ้รู้จักอยู่ผู้เดียวเอ้าผู้ตั้งหน้าบ่ต้องเว้าหรอกนะรู้จักอยู่ผู้เดียวบ่อาตมาก็บ่ได้ออกทีวีมา30กว่าปีตั้งแต่ทีวีแต่ก่อนขาวดําทีวีขาวดํามีอยู่2ช่องอาตมาอยู่ช่อง4เดี๋ยวนี้มันเป็นช่องเก่าช่องสี่มาเป็นช่องเก่ากับช่องสามเป็นช่องสามแล้วก็มาเป็นช่องก็ช่องสามสี่บัดนี้ช่องเก่าเพิ่นยังช่องสี่เพิ่นยังมาเปลี่ยนเป็นช่องสี่ช่องเก่าสี่อาตมาธรรมะหากินกับบริยานหมู่ยานฟูงหรอกหมู่ฟูงเฮียนจบว่าหุ่นเดียวกันนี่บริยานอาตมานี่เป็นหัวโจกเวลาสิเลี่ยงกันแล้วตัวเองต้องเป็นหัวโจกเลี้ยงเขาเอิ้นว่ามีติ่งหมู่ฝูงนี่มีติ่งกันมาพอกันมาพวกที่จบมานํากันหรือว่าพวกเฮียนมานํากันนัดกันมา มาห่วงมาแซวมากินมาอยู่ตามภาษาคนโลกๆล่ะกินแล้วเสร็จแล้วก็ต้องค่าต้องเป็นคนออกเงินนะต้องเลี้ยงเขาใหญ่ขี่รถติดแอร์ก่อนเขาหมู่ฝูงก็จบด็อกตรงด็อกเตอร์มากก็ตามบ่มีสิทธิ์ที่จะออกเงินเฮาต้องไปผู้ออกมันจะสิโกเอาอีหลีแต่ก่อนนี่จังซั่นนะเฮาเป็นผู้ออกกินเลี้ยงกันแล้วเรียบร้อยเฮาต้องเป็นผู้จ่ายสตังค์ออกเงินนะก็หากินหาอยู่ก็บ่ได้แผ่หมู่แผ่ฝูงนะก็ได้เกียรติได้ยศได้เงินได้ทองตั้งฐานะได้อาตมาอยู่ทีวีนี่ตั้งแต่ก่อนนี่แต่ก่อนสิออกมาบวชตั้งแต่พ.ศ. 2510มุ่นนั่นอาตมาก็หากินนี่ได้รายได้นี่เดือนนึง 20,000 แต่ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีนี่เงินเดือน 12,000 นายกนี่ลดเงินเดือน 12,000 เท่านั้นล่ะแต่อาตมานี่เป็นหนุ่มหาเงินได้แล้วเดือนนึง 20,000 แล้วแต่มาปฏิบัติธรรมเขาแล้วก็เลยเห็นความจริงว่าโอ้คนเฮานี่ก็เท่านี้แหละญาติลาภยศสรรเสริญสุขกับแบบโลกียสุขญาติกันเท่านั้นแหละญาติกันไปญาติกันมาได้มากก็คือว่าเป็นความสุขเป็นความประเสริฐของชีวิตได้มากก็ดีอกดีใจปราบปลื้มใจคันสิไปญาติเข้ามาให้ได้หลายๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาเขาว่าปัญญาความจริงบ่แม่นหรอกความจริงมันเป็นความสลาดโกงเป็นความสลาดขี้โกงมันต้องมีเล่มีเหลี่ยมต้องมีเหลี่ยมคู่มีหลายๆอย่างต้องใช้ความฉลาดให้เขายอมแพ้ให้เขาสู้เฮาบ่ได้คนคู่มือนี่คือการเฮี้ยนไปหาความหูความฉลาดเฮี้ยนมาเฮี้ยนมาเฮ็ดหยังหูบ่เฮี้ยนมาเฮ็ดหยังนะเฮี้ยนมาญาติเอาเงินเอาทองญาติเอาลาภยศสรรเสริญญาติเอาโลกียสุขญาติเอามาให้แก่ตัวเองคู่คนเลยบ่ละเว้นคันบ่ได้ศึกษาธรรมะที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอีหลีล่อล่ะเฮียนมาเพื่อสิเป็นญาติเขาญาติมาได้ล่ะปะโอ้ยนั่นล่ะดีโดดได้เงินได้คำหลายๆเป็นเศรษฐีนี่เงินล้านหลายล้านมีหยดใหญ่ๆมาเบ่งมาข่มผู้อื่นได้มีสรรเสริญผู้นั้นหย่องผู้นั้นย่อเสพสุขอยากกินอยากอยู่อยากได้ยังก็เอาเงินวานเอาอำนาจวานให้คนหามาให้หรือว่าไปหาเองนั่งอยู่หีอยากอยู่นี่อยากสิกินเข้าเครื่องเว้นนั่งเครื่องบินไปปุ๊บไปกินฮ่องกงกินแล้วเสร็จก็ขึ้นเครื่องบินกลับมามันก็เฮ็ดได้ไม่มีเงินที่เป็นยากยังนั่งเครื่องบินนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำนึงอยู่ฮ่องกงแล้วก็จะนั่งเครื่องบินกลับมาค่าเครื่องบินซ้ำหมดถึงหมื่นไปฮ่องกงย่านยังกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำเดียว 20,000 เท่านั้นไปย่านยัง คนมันเฮ็ดอีหลีได้คนมันมีเงินมันก็เฮ็ดตามสบายใจก็คิดว่าจะสั่นละมันดีแต่ว่าคนเฮานี่นะเงินค่ำกำแก้วในเมืองในโลกในสังคมเอาเงินไทยเนี่ยเงินธนบัตรไทยเงินบาทเนี่ยมันมีอยู่ในเมืองไทยนี่พิมพ์ออกมาเท่าไหร่มันมีจำนวนเท่าไหร่เสร็จแล้วผู้สลาดก็ญาติเอาใส่ความสามารถบ่ต้องโกงก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องใส่เลี่ยมนั่นแหละบกโกมันก็ต้องใส่เลี่ยมสลาดนั่นแหละเอาเปรียบตามระบบทุนนิยมแล้วก็เอาเปรียบมาให้ได้กอบโกยมาเป็นของตนเองจงกระทั่งเจ้าของเป็นกิจเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานเจ้าของที่จะเอาเปรียบคนผู้อื่นได้มีคนซอยเฮ็ดซอยยังเป็นลูกโซ่เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วก็กอบโกยมาเฮาเป็นประธานไงเป็นเจ้าของบริษัทเฮาก็ได้ลำได้รวยนี่เท่าไรก็กอบโกยมาดูดมาให้ตัวเอง เงินสมมุติว่าในโลกบ่แม่นในโลกในประเทศไทยสมมุติว่าธนบัตรไทยนี่ล่ะเงินในประเทศไทยนี่มีแสนล้านสมมุติว่าความจริงมันมีหลายกว่านั้นสมมุติว่ามีแสนล้านผู้นี้ฉลาดฉลาดก็หาทางกอบโกยมาเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ผู้ฉลาดในเมืองไทยนี่ก็มีกอบโกยเอามาให้ตัวเองหลายๆมันก็ได้ไปเฮี้ยนไปหาวิธีการในโลกนี่ก็ตั้งก็หาวิธีการสิหาให้ตัวเองให้มันได้หลายๆกอบโกยไม่ได้แสนล้านสมมุติว่าเอามาไว้ตัวเองมื้อ 50,000 ล้านเป็นของตัวเองเฮาเป็นของเฮาเฮาก็แสกของเฮาผู้อื่นก็ขาดติล่ะคนไทย62ล้านก็ขาดเหลือตัวเองเอามาไว้ละ 50,000 ล้านอีก 50,000 ล้านผู้อื่นก็แยกแยกอีกญาติอีกญาติกันเด้พูดได้มันสลากกันญาติไปอีก 50,000 ล้านน่ะผู้ใดสิเก่งเก่งบ่ท้อเฮากันญาติไปผู้นี้ได้ไป 10,000 ล้านผู้นี้ไปได้ไป 20,000 ล้านเหลือให้คนในประเทศไทยอีก50กว่าล้านเนี่ยเหลืออยู่บ่จักล้านดอกเหลือให้พวกคนที่บ่ฉลาดอยู่ในพื้นเมืองพื้นรากพื้นคนบ่ฉลาดว่าซั่นเถาะพวกบ่รวยว่าซั่นเถาะพอบัวลอยกันญาติกันไปที่ไหนตอนนี้เลือดเศษเลือดกากญาติกันมันก็ทุกข์ยากทีละคนนี่แนวคิดของทุนนิยมเป็นยังสิเป็นยังสิล่ะถือว่าเป็นสุจริตถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วโลกเลยนี่เป็นแนวคิดของทุนนิยมเป็นแนวคิดของคนคู่มือเนี่ยอาตมามาศึกษาธรรมะศึกษาแล้วโอ้พระพุทธเจ้านี่สอนดีสอนว่าให้เสียสละเสียสละนี่เป็นคนดีเลยไผบ่เสือกับยาเสียสละนี่เป็นคนดีมานั่งฟังอยู่นี่ไผบ่เสือกันแล้วไปบ่เสือกับยาไผบ่เสือกันแล้วอาตมาเสือโอ้เสียสละนี่ดีเอาเปรียบเขานี่ซัวไผบ่เสือกับสร้างอีกแล้วกันเอาเปรียบเขานี่ซัวคนซัวเออเฮาต้องคิดหาเฮาหาทางเฮ็ดน้อยก็ได้หลายสินะมันก็เอาเปรียบเขาวิธีคิดของแนวทุนนิยมเนี่ยให้คนมันยอมโฆษณาหรือว่าเบงว่านี่ค่าโตเฮานี่สิจ้างบ่ล่ะค่าโตเฮานี่มือละ 50,000 ได้สิจ้างบ่จ้างก็เอามามือละ 50,000 มือละ 50,000 นี่เดือนเท่าไหร่ฮะมือละ 50,000 นี่มือนึงเดือนนึง 30,000 3 5 15เดือนนึงล้าน5คนเงินเดือนเดือนละล้าน5มีเด้มีเด้บ่แม่นสิเว้านี่สมมุติสิว่าบ่มีเด้คนนี่เงินเดือนเดือนนึงล้าน5นี่มีได้หลายกว่าล้าน5เดือนนึงหลายกว่าล้านหลายกว่าล้าน5จะมีในเมืองไทยนี่แหละอันเงินเดือน 500,000 700,000 นี่ธรรมดาเงินเดือน 500,000 700,000 ธรรมดาก็คิดเอาอาตมาก็ยังมาคิดว่าโอ้ไอ้คนหมู่นี้เนี่ยมันเงินเดือน 500,000 700,000 เงินเดือนล้านนึงเนี่ยมันกินข้าวเป็นเม็ดทองคําบ่มันจะสิเอาเงินไปหลวงไปหลายปานนั้นมันก็กินข้าวเม็ดเฮาเฮ็ดให้เขากินนี่ล่ะหมู่เฮานี่ล่ะปลูกไปให้มันกินสิมีเงินคํากำแก้วหลายปานใดกันมันก็กินข้าวเฮาปลูกข้าวเฮ็ดไปให้นี่ล่ะมันจะไปกินข้าวเป็นเม็ดทองคําสิได้แม่นบ่เฮาก็มาคิดมาพิจารณาแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นให้มาลดกิเลสกิเลสมันมีอีหลีแท้น่ะให้บ่เชื่อกับซานกิเลสมันมีอีหลีมันมีอํานาจนะกิเลสนี่มีอํานาจในโตคนในโตเฮานี่ล่ะมันเป็นเจ้าของเจ้าของมันสั่งไปเฮ้ยมึงต้องเอาจังซี่ได้มันก็สิต้องเอาคันมันแห้งๆมันเอาคันคนอยู่แต่อำนาจกิเลสอำนาจกิเลสก็เป็นใหญ่สิต้องเอาจังซี่ไปหักเมียเขาฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาเพราะว่าเฮ็ดบาปได้ล่ะบัดนี้เอาคนมันก็เฮ็ดอยู่ซั่นล่ะมันฮู้อยู่ได้ว่าไปฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาน่ะเป็นบาปแม่นบ่ฮู้แต่ว่าความหักกิเลสราคะโทสะมีในตัวเองใจห่ายใจแห้งขาเขากับโบยานโบยานบาปโบยานชั่วยังก็แล้วแต่โอ้หน้ามืดตามัวราคะมันแห้งจะต้องเอาเมียเขา หยาดเอาเมียเขาสิต้องขาผัวเขาเอาหาวิธีซุกซ่อนเสื่องใส่เลสเสลี่ยมบ่ให้คนมันหูไปจ้างเขาขาหรือว่าขาเองก็แล้วแต่เอาขาผัวมันเสียเอาเมียมันมาได้ปานน่ะคนซัวก็นี่ก็หลายมีอยู่ให้เห็นนี่คือกิเลสอำนาจกิเลสทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนคือหมู่เฮานี่แหละเป็นคนสองแขนสองขาตาสองหน่วยคือกันกับเฮานี่แหละพระพุทธเจ้าคือกันสิเป็นคนศาสตร์อินเดียก็แล้วแต่ก็เป็นคนคือเฮานี่แหละเพิ่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอว่าศึกษาธรรมะแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์หลายศาสตร์ได้ล่ะกว่าสิได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาไปแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์สมควบหูควบฉลาดจนสุดท้ายโอ้เด็ดตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าหูแจ้งมัดโลกนี่เข้าใจยังกูยางมัดโอ้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเป็นจะสี่ตัวมันมันหยาดมันยังมันกิเลสเป็นตัวเจ้าเรือนกิเลสนี่มันบังคับให้เฮาเฮ็ดซัวเฮ็ดตีเป็นเวรเป็นกรรมเพิ่นก็ระลึกชาติก่อนสิตัดสรุปเนี่ยระลึกชาติไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติระลึกไปโอ้ศาสตร์นี่เป็นอันนี้ศาสตร์นี่ไปเกิดเป็นผู้นี้ศาสตร์นี่ก็ไปเฮ็ดจังซี่เป็ดซัวเฮ็ดดีแนวนี้แนวนี้ระลึกไปเพิ่นระลึกได้ติล่ะระลึกไปเห็นตัวเองแต่ก่อนเนี่ยโอ้เกิดมาเป็นจังซี่เนาะไปเฮ็ดซัวเฮ็ดดีแล้วก็อำนาจของความซัวความดีนี่ล่ะพาให้เกิดเขาจะเกิดมาซัวเกิดมาทุกเกิดมาหยาดเกิดมาลำบากก็ครอบไปเฮ็ดซัวแบบนี้เกิดมาดีแน่เออก็ครอบมาไปเฮ็ดดีแนวนี้เฮ็ดดีจังสี่มันจังส่งผลมาให้เป็นดีจังสี่ให้สบายแน่ให้สวยให้รอให้งามให้เกิดเป็นลูกคนรวยคนมียศมีศักดิ์ครอบจังสี่เกิดมาตกทุกได้ยากเป็นขี้ข่อยขี้ขาเขาก็ครอบจังสี่ต้องทุกข์ทรมานถือเขาเฮ็ดจังสั่นถือเขาปุ่นอันเฮ็ดจังสี่ให้ต้องทรมานทรกรรมถือเขาว่าถือเขาเหยียบเขาย่ำถือเขาเฮ็ดบาปเฮ็ดเวรยังไงก็ขอว่าไปเฮ็ดโซเฮ็ดเลวจังสี่จังสี่เพิ่นก็ระลึกชาติไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าโอ้คนเฮาเนี่ยกรรมมีบาปเป็นโตกำหนดเป็นโตสำคัญกรรมเป็นทรัพย์คนเฮานี่ไอ้ได้เงินได้ค่ำได้ธนบัตรได้อีหยังมาเนี่ยมันบ่แม่นของบ่แม่นของแท้หรอกบ่แม่นของจริงหรอกมันบ่แม่นทรัพย์แท้คณเอาไปป่นเข้ามาไปปุ่นเข้ามาไปคอร์รัปชันไปโกงเป็นข้าราชการก็โกงคอร์รัปชันเข้ามาได้เงินได้คํามาแต่ละโกงเก่งๆนี่ใส่ความฉลาดใส่เล่ห์ใส่เหลี่ยมความฉลาดโกงมาคนจับบ่ได้เนี่ยบ่ฉลาดเขาก็เห็ดอยู่คู่มือเนี่ยเสื้อบ่เสื้อบ่คู่มือนี่เขาก็เห็ดอยู่เขาก็โกงใช้วิธีสลาดสิโกงบ่ให้คนหูมีอำนาจมีตำแหน่งมีฐานะมีโอกาสสิโกงก็โกงเขาให้ได้โกงมาศาสตร์เนี่ยได้เงินมาคนโกงมาได้เงินโอ้ยโกงมาได้3ล้าน30ล้านได้300ล้านโกงเข้ามาได้300 3,000 ล้านโกงก็มาเก่งโกงก็มาได้ 3,000 ล้านสมมุติว่าสมมุติได้หลายลองเบิ่งโกงมาได้ 3,000 ล้านเอามาก็มากินมาใส่แต่มีเงินมีคําโอ้ยเอาฝาดหัวผู้นั้นฝาดหัวผู้นี้แต่มีเงินคนผู้นั้นไอ้เงินโกงมาเนี่ยเขาบ่ได้หรอกเขาได้อีหยังฮู้บ่ได้บาปกรรมไปโกงนี่เป็นกรรมบาปหรือกรรมบุญฟังดีๆเลยอินดิติสัจธรรมนี่เป็นสัจธรรมเฮาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราฟังเบิ่งดีๆโกงเขานี่ได้บาปเนี่ยเงื่อนค่ำกรรมแก่ต่อให้โกงมาได้เยอะกว่า 3,000 ล้านใน 30,000 ล้านโกงมาได้เงินก็โอ้ยสบายดีใจเอาเงินไปใส่ไปถุมไปถิ่มไปทุ่มไปเฮ็ดไปทัวร์ทีปสัมปีละมันมีเงินน่ะจะกินสิยูสิฝาดหัวไผสิจ้างขาไผกันแล้วแต่เงินเป็นอำนาจอยู่ในโลกนี่เป็นสันอิลีได้เงินได้คำมากก็เอาใส่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไปทั่วทีบ ถึงแม่บ่ใส่ก็ตามโกงได้มา 30,000 ล้านกอดไว้สนะจนตายก่อนสิตายก็เอิ้นมากกอดซะก่อนมาเอาเงิน 30,000 ล้านของกูมากอดไว้ตายเงิน 30,000 ล้านไปนําบ่ฮะอีหยังไปนําบาปไปนําบาปนี่เป็นของจริงเด้เงิน 30,000 ล้านน่ะบ่ได้จริงเลยทิ่มอยู่ในแผ่นดินนี่แหละทิ่มไว้ให้ลูกให้ต่อมันหยาดกันตีกันขากันหรือไปสิหยาดกันก็แล้วแต่ตัวเองก็ตายไปแล้วแม้แต่ร่างกายนี่ก็ทิ่มไว้ในโลกนี่แหละอยู่บ่ได้หรอกพระพุทธเจ้าบางหันก็บางหันก็ฟังนี่เทพอัตมาร่างกายก็ทิ่มไว้นี่แหละบ่ได้เอาไปได้หรอกขนาดนี้พระพุทธเจ้ายังว่าเป็นของเฮากรรมเป็นของเฮาวิบากเป็นของเฮากรรมเป็นของตนของตนกรรมสกตากรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนนี่คำสอนพระพุทธเจ้ากรรมเป็นของของตนตนต้องเป็นทายาทของกรรมเฮาต้องรับมรดกกรรมของเฮาเฮาสิเฮ็ดดีไว้เฮาสิเฮ็ดชั่วไว้เฮาต้องเป็นทายาทเฮาต้องรับมรดกกรรมของเฮาเอาไปแบ่งไปแจกไผก็บ่ได้สอนกันผิดๆมาว่าแบ่งบุญแบ่งบาปกันได้สอนทั้งสั้นสอนมาผิดเหิงแล้วในเมืองไทยในพุทธศาสนานี่แหละสอนแบ่งบุญไปให้ผู้ตายสอนไปแบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งบุญบ่แบ่งบาปหรอกคันแบ่งบาปได้ก็แบ่งแล้วคนเฮาสิเอาไว้แบ่งทิ่มเพิ่นน่ะมันแบ่งได้แบ่งบ่ได้พอสอนกันว่าแบ่งบุญหลอกได้นี่บัดหลอกแบ่งบุญเอามาเฮ็ดบุญกับพระกับเจ้าสอนแบบนี้อาตมาสิเข้าคุกนี่นะอันนี้เว้าอันนี้แบ่งบุญไปให้ผู้ตายพระเนี่ยได้เป็นผู้เว้าเอาแบ่งบุญไปให้พ่อเด้อพ่อตายแม่ตายก็มาทิดบุญเฮ็ดทานไปพ่อแม่ทานไปผู้ใดมีเงินมีทองก็ทานหลายๆที่ละก็ทาน 10,000 100,000 ทานให้พระพระก็บอกอ้าวบัดนี้ก็ตรวจน้ำเด้อยะทาวริวหาปุระเงินหมื่นเงินแสนนั่นไปหอดแม่บ่ล่ะหอดพ่อบ่ล่ะไปบ่เข้ากระเป๋าพระบ่ไปหรอกพวกจีนแห่งห้ายกว่านั้นไปซื้อแบ่งกงเต็กมาเพราะว่าเอามาทำบุญเพิ่นบอกว่าซื้อว่าเป็นล้านล้านเลยเด้มันกระดาษพิมพ์เป็นแป้งกงเต็กกันสื่อมาเป็นลานๆมาห่อกับเผาเลยวันนี้เผากระดาษน่ะเผาแป้งน่ะอ้าวส่งไปให้เตียส่งไปอามาส่งไปเผาก่อนวะเผาไปขี้เถ้าน่ะส่งไปโอ้ยอย่าแม่นมันสัวมันถือเขาหลอกขนาดเลยน่ะเผามุนอุ่ยปุ่ยเป็นขี้เถ้านั่นแหละส่งไปเพราะว่าเอ้าส่งไปหอดพอหอดแม่เผาหอดกระดาษเป็นคนเอามาปั่นเป็นคนใส่เป็นยังไงเผาเป็นลอยๆคนไปส่งคนใส่ไปพอให้แม่ใส่ส่งไปนั่นน่ะคือว่าหลอกกันไปสัมมาปีสัมมาปล่อยโอ้เขาคิดหลอกกันเสื้อกันอัตมาว่าจังซี่ล่ะพระเพิ่นก็สิจับอัตมาเข้าคุกมหาว่าสอนผิดคิดดีๆว่ามันไปบ่ล่ะเอาเขาเอาน้ำเอากับเขากับน้ำเอาแกงใส่ประคอพอมักกินมาสันโอ้แต่แต่เพิ่นเป็นเพิ่นยังบ่ทันตายเนี่ยมักกินแกงใส่ประคอแกงออมแกงออมอย่างดีมากใส่ประคอโตใหญ่ๆมั่นเลยวันนั้นนะแกงมาเสร็จกับทรงพระเหตุพ่อวะเถอะก็เอามาประเคนพระให้พระพระกษัตริย์ใส่ประคอนั่นแล้วลงไปนี่เสร็จแล้วพระบอกว่าอ้าวโยมส่งไปให้พ่อให้แม่เด้ออ้าวตรวจน้ำพระก็เยอะเท้าวดีวะฮาปุราปริปรินติสาครังก็สวดไปถามว่าใส่ประคอออกจากท้องพระบ่โอ้พอแสบหลายใส่ประคอพระยำแหลกลงไปในนี่จักเหลือเป็นใสหรือเป็นอีหยังบ่นี่ลงไปในท้องแล้วเรียบร้อยใส่ประคอก็บ่ได้ไปหาสิเหลือแน่ก็ไปเวทมืออื่นเศร้า ังให้ดีนะผู้ใดติดหยุดแบบเก่าๆแต่ก่อนตะกี้แต่ใดสอนกันมาติดหยุดแล้วก็ฟังดีๆอย่าเพิ่งเครียดจะฝ่าวเครียดอาตมาเลยเครียดนะมันเป็นทุกข์เลยเครียดเนี่ยเป็นทุกข์จะฝ่าวเครียดตั้งใจดีๆฟังดีๆมาพอกันแล้วเว้าสัจธรรมสู่กันฟังอย่าสิถูกหลอกต่อไปหลายอาตมาว่าจังสิกับคือกันกับทุบหมกเขาหมกแกงตัวเองเลยล่ะเฝ้าว่าจังสิกับโอ้ยอาตมามักใส่ปลาคอกับบริกินเนี่ยแบบนี้เจ้าก็บอกเอาแกงใส่ปลาคอไม่กินตัวนั้นเนาะว่าจังสิตัดทางตัวเองได้บอกจังสิเอาเงินมาถวายพระกับบริบุญนี่ยังเสียโอ้ยบุษันเอามาถวายน่ะอาตมาก็ตัดทางตัวเองญาติโยมก็บอกเอาเงินมาถวายอาตมาตัวนั้นอาตมาก็ตายนั่นแห้งตัวนั้นมันขาตัวเองคือกันได้เทศแบบเนี้ยสอนแบบเนี้ยความจริงนะทานมันก็เป็นบุญเอาแกงใส่ประคอไปให้ไปถวายพระให้พระได้ฉันเลี้ยงชีวิตมันก็เป็นบุญเป็นบุญขนาดนึงแต่ว่ามาตัวกันว่าไปส่งไปให้พอเอาเงินค่ำกำแก้วมาถวายพระแล้วก็บอกว่าส่งไปให้พอให้แม่นะมันบ่แม่นอันแนวนั้นบ่แม่นมันได้บุญมันก็ได้อยู่จังคอยว่ากันเรื่องบุญมันไม่เป็นบุญเป็นทานแนวใดตามสมเหมาะสมควรแต่จริงๆอีลีหรอล่ะก็เอาเงินเอาข้ามมาถวายพระอีลีเนี่ยมันก็บ่ค่อยถือหรอกท่านบ่ถวายก็ต้องถวายส่วนกลางหรือถวายพระผู้ที่จะเพิ่นสิบ่เอาล่ะพระผู้นี้เพิ่นบ่ให้เงินทองไปเพิ่นก็เอามาใส่เป็นส่วนกลางเพิ่นบ่เป็นนั่นเป็นของสงฆ์ถวายแล้วก็เป็นของสงฆ์บ่ได้เอามาเป็นของตนของโตอาจังสิก็ได้บ่ก็ผิดอีหยังนี่เป็นความละเอียดคันเว้าไปแล้วประเดี๋ยวสิโอ้ยบ่ต้องให้เงินค้ำกำแก่พระสิเป็นสิตายสิใส่ปู่ซาลาปลูกหันปลูกนี่มันก็ต้องกันไปให้เพิ่นเดี๋ยวบาปเพราะว่ามันสิไปกันใหญ่จะค่อยว่าในรายละเอียดแต่ว่าบนนี่ซะก่อนบนที่มันผ้าพิษเนี่ยมันบ่ไปไอ้แนวเนี่ยผ้าซื้อเข้าใจจังได๋บ่นี่ตัวกันมาจนคู่มือนี่ก็เสื้อกันอยู่ทั้งสารเฮ็ดกันอยู่พิษถือผ้าก็เลยกลายมาเป็นผ้าหากินเป็นธุรกิจเนี่ยพระรวยๆเนี่ยหาวิธีการให้คนมาทำบุญทำทานให้คนเอาเงินเอาข้ามมาให้จังสนจังสี่หาวิธีเสร็จแล้วก็หลอกกันแบบนี้แหละมันก็เลยเสียแทนที่ว่าสิได้วิชาของพระพุทธเจ้าพาให้ลดกิเลสแห้งมาพาพระพุทธเจ้าสอนคนในบริสอนให้มารวยเลยสอนให้มาจนอ้าวจังบอกต่อเรื่องจนเอาว่าเรื่องนี้ให้จบซะก่อนเนี่ยมันยังบ่ทันละเอียดปานใดอันมาทำบุญทำทานแล้วก็ส่งไปพ่อแม่ผู้ตายเนี่ยมันบ่ถือจังใดบ่ต้องเอาไปให้ผู้ตายดอกผู้ตายแล้วนี่ตายแล้วจักสิไปอยู่บ้านเลขที่ท่อใดนี่ฮู้บ่ล่ะพระพุทธญาติน้ํามันน่ะผู้พาญาติน้ําน่ะฮู้บ่ว่าผู้ตายนี่ไปอยู่บ้านเลขที่เท่าใดตายแล้วล่ะฮู้บ่แล้วว่าเฮ็ดเป็นอาสาว่าสิส่งไปให้ผู้ตายเฮ้ยฮู้บ่ล่ะพระพุทธพาญาติน้ําน่ะพาญาติสพีฮู้บ่ล่ะว่าผู้ตายนี่ไปอยู่บ้านเลขที่เท่าใดเป็นบุรุษไปเสนีสิส่งไปให้ถือบ่เฮ้จักว่าไปเกิดในเมืองนรกหรือไปเกิดในเมืองสวรรค์อยู่บ้านเลขที่เท่าไรซ้อยเท่าไรยังบ่ฮู้เลยได้สิไปส่งให้ได้จังได๋เท่านี้มันก็เป็นเรื่องหลอกความจริงบ่ต้องไปเว้าถึงปานนั่นนี่เป็นอยู่นํากันเนี่ยอาตมาก็มีบุญน่ะเอ้าคันว่าว่าสิส่งบุญแบ่งบุญไปให้ผู้ตายบ่ต้องเอาผู้ตายเอาผู้เป็นนี่น่ะเอ้าญาติโยมนั่งอยู่นี่ล่ะเอ้าต่อหน้ากันนี่แหละบ่ท่านตายจากกันนี่อาตมามีบุญอยู่ในตัวสิมีท่อใดก็แล้วแต่เอาแบ่งให้นั่งอยู่นี่เอาโลดแบ่งเอาโลดเนาะจะเอามีดมาเฉือนเอาเด้มีดมาเฉือนนี่พอขอบอนนี่ล่ะบุญบอนเนี่ยปากดีแล้วขอปากนี่ล่ะเฉือนเอาปากนี่บ่ได้เลยบ่ให้ได้แนวนี่มันบ่แม่นบุญแน่นอนปากอาตมาเด้เอาแบ่งเอาสิเอาจังได๋สิเอาไปได้จังได๋บุญบาปแบ่งได้บ่นี่บ่ต้องตายจากกันนี่เป็นนี่พิสูจน์กันเนี่ยสินะพิสูจน์กันคักๆเนี่ยแบ่งได้บ่มันแบ่งบ่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนว่ากัมมัสโกมหิกัมมทายาโทกรรมเป็นของตนกัมมสกตาผู้ใดทําชั่วก็เป็นชั่วผู้ใดทําดีก็เป็นดีของไผของมันทําแล้วเพชรแล้วบอกว่าบ่แม่นของเฮาเฮ็ดในที่ลับในที่แจ้งเฮ็ดพูดคนเห็นคนบ่เห็นเฮ็ดในที่ลับเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเฮ็ดความซัวอยู่ผู้เดียวบ่มีใครเห็นเลยเอาทิ่มไปตารางนี่เว้ยบ่เอาผู้ใดบ่เห็นเฮาเฮ็ดซัวผู้ใดก็บ่เห็นเฮ็ด มาเห็นอยู่ผู้เดียวเห็นก้มโซอยู่ผู้เดียวบ่มีผู้เห็นทิ่มมันไปตะลุมนี่แหละตะลางนี่แหละบ่เอาได้บ่ได้บ่เฮ็ดเป็นเฮ็ดทำแหละเป็นทำผู้ใดเฮ็ดก็เป็นเฮ็ดของผู้นั้นบ่มีตกบ่มีหล่นบ่มีขาดบ่มีเกินเฮ็ดเป็นเฮ็ดทำแหละเป็นทำผู้ใดเฮ็ดก็เป็นเฮ็ดของผู้นั้นบ่มีตกบ่มีหล่นบ่มีขาดบ่มีเกินสัจธรรมบ่มีขาดบ่มีเกินบ่มีปลอมบ่มีแปลงบ่มีเบี้ยวของไผกับของมันทอใดกับทอนั้นสิน้อยสิหลายสิเฮ็ดเบาเฮ็ดหนักเป็นของผู้นั้นหมดกรรมเป็นของของตนบ่มีหมดได้คือกันกับคนคนหนึ่งเนี่ยนะมีชีวิตของคนคนหนึ่งมีพลังงานจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งคือกันกับขวดนึงเนี่ยคือกันกับขวดนึงคนคนหนึ่งเนี่ยมีน้ำอยู่ในหันเฮ็ดซัวก็ใส่ลงไปในนี้เฮ็ดดีก็ไปนี่บ่หายบ่เสียไปใส่อยู่ในนี้หมดจนกลัวสิปรินิพพานมีฤทธิ์มีเดชซัวดีเนี่ยเป็นวิบากมีฤทธิ์มีเดชอยู่ในนี้ล่ะสมมุติว่าสีแดงเป็นซัวเฮ็ดใส่ลงไปก็อยู่ไปนี่สีแดงสมมุติว่าสีน้ําเงินเป็นดีเป็นบุญสีแดงเป็นบาปสีน้ําเงินเป็นบุญเฮ็ดลงไปก็อยู่นี่ๆเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเฮ็ดเล็กเฮ็ดน้อยเฮ็ดกระจิบกระจ่อยเฮ็ดใหญ่โตมโหฬารจังได๋เฮ็ดก็ลงไปได้นี่บ่มีหายบ่มีศูนย์ไปเลยแต่คนละตะละคนขั้นเฮ็ดซัวแดงขั้นเฮ็ดดีกับน้ําเงินเฮ็ดบาปแดงเฮ็ดบุญกับน้ําเงินก็ใส่ลงไปสิขั้นเห็นว่าขั้นมันออกฤทธิ์เป็นสีแดงหลายๆนี่คนผู้นี้มันมีซัวหรือมีดีหลายมันซัวหลายก็ครอบว่าเฮ็ดแต่สีแดงใส่สีแดงก็ออกฤทธิ์เป็นแดงๆๆมันก็ไปปนกันไปสังเคราะห์กันไปขาฤทธิ์กันขั้นแดงหลายมันก็สิออกแดงมากเฮ็ดแดงหลายน้ําเงินบ่ค่อยเฮ็ดบุญบ่ค่อยเฮ็ดเฮ็ดแต่แดงขวดนี่ก็แดงใจวายเลยล่ะฟังให้ดีนี่ธรรมะขั้นผู้ใดรู้สึกตัวละโอ้บ่ได้เฮานี่แดงนี่มันทุกข์เว้ยเฮ็ดซัวนี่มันบ่ได้เรื่องมันทุกข์หันทุกข์นี่มันตกต่ํามันยากมันเฮี้ยนสัจธรรมละหูยุดแดงยุดให้ได้หลายๆเฮ็ดแต่น้ําเงินเฮ็ดแต่บุญใส่น้ําบุญแต่น้ําเงินไปเฮ็ดแต่บุญใส่เข้าไปใส่เข้าไปแดงมันก็สิหมดฤทธิ์ค่อยๆมีฤทธิ์หน่อยแต่บ่หายบ่เสียไปใส่เด้อยู่นี่นี่ล่ะทาจอบแต่ว่ามือหึงยุดมือหึงมันแดงมันสิออกฤทธิ์มือหึงมันมีฤทธิ์พ่อมันเอาสิออกฤทธิ์ออกมาคมน้ำเงินนั่นแหละมันจะเป็นอยู่สั่นแหละข้าเน่ายุดแดงยุดให้ได้หลายๆหรือไม่เฮ็ดก็เฮ็ดแดงเฮ็ดหน่อยๆแต่เฮ็ดน้ำเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดให้หลายๆเฮ็ดให้หลายๆบุญก็สิมีฤทธิ์มีแรงนี่อำนาจหลายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำเงินก็หลายออกฤทธิ์ออกเดชเป็นน้ำเงินเลยโอ้สีน้ำเงินหลายนี่แหละธรรมชาติของบุญบาปในโลกบ่ศูนย์บ่เสียไปไสพระพุทธเจ้านี่ขนาดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วฤทธิ์บาปเพิ่นยังเล่าให้ฟังพอถูกเทวทัตกิ่งหินมาทับพระบาททับตีนนั่นแหละบอกภาษาง่ายๆมาทับตีนทับพระบาทพระพุทธเจ้าห่อเลือดเพิ่นก็เล่าให้ภิกษุให้สาวกฟังเนี่ยขอบว่าเพิ่นเคยเพิ่นฮู้กรรมฮู้เวรน่ะนะศาสตร์หนึ่งตะกอนเพิ่นเคยเอาหินเนี่ยทุ่มขาน้องชายตายน้องชายคนน้องชายคนละแม่มีอยู่ศาสตร์หนึ่งมีน้องชายผู้หนึ่งคนละแม่เขียดกันก็เอาหินนิดทุ่มใส่น้องชายตายข้อว่าบาปอันนั้นน่ะมันตกมาจนกระทั่งในปางที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระสมณโคดมนี่แหละถือพระเทวทัตกิ่งหินมาทับพระบาทนั่นแหละยังเศษบาปนั่นยังมาเหตุให้ถือหินทับตีนห่อเลือดจะเสียเป็นต้นบาปมันก็จะเหลือมาขนาดที่เป็นตัดสรุปเป็นพุทธเจ้ายังมีบาปเหลือมาปานนั้นเลยขอบว่าจังสันขอบว่าจะพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังถือสร้างนราคีรีเขาม่อมเราเอามาเสียเอามาไล่ทิมไล่แท้ก็ขอบว่ามีบาปจังสั้นนั่งจินจะม่านวิกาเขามาปลอมโตว่า มีทองกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่บ่มันมาแมนมาหลอกมาหลอกมนุษย์เฮ็ดเอาใหม่ใส่ทองมาเฮ็ดเป็นทองใหญ่ก็มาหลอกทำปิติว่าสิมาเฮ็ดมาหลอกให้คนมันเสื่อก็เป็นบาปเป็นเวทคือกันบาปอันนั้นบาปอันนี้ซ้ำแต่แค่พระพุทธเจ้าเพิ่นเล่าให้ฟังนี่ซ้ำแต่แค่ว่าเพิ่นไปยินดีกับคนเขาขาปลาเห็นเขาขาปลาโอ้หมึกมูนี่ขาปลาได้หลายเว้ยไปใจเกิดอาการดีใจยินดีกับเขาบ่แม่นสิไปรักไปหลอยได้ล่ะครอบแค่ว่าโอ้ไปยินดีกับเขาขาปลาเนี่ยไปเห็นพวกขาปลาพวกชาวประมงชาวประมงเพิ่นขาปลาประจับปลามาได้เห็นเขาขาปลาได้หลายโอ้ไปยินดีใจวัดนึงไปยินดีกับเขาขาปลามาได้หลายตัวนั้นเพิ่นก็เล่าให้สาวกว่านี้เนี่ยข้อวัชศาสตร์หนึ่งเพิ่นไปเฮ็ดใจของเพิ่นเฮ็ดเพิ่นใส่คำว่าเพิ่นทำใจในใจมนสิการไปใจของเพิ่นไปมันเกิดไปยินดีกับเขาว่าเขาได้ปลาหลายไปถึกปลามาถึกขาไปยินดีกับการขาปลากับเขาเท่านั้นล่ะเศษบาปนั่นน่ะไปยินดีเท่านั้นได้ยินดีกับเขาขาปลาได้เท่านั้นน่ะมาซานี่เนี่ยเฮาเลยเกิดเนี่ยวิงเวียนปวดหัวก็ขอว่าไปยินดีกับเขาขาปลาเพราะเหตุเจ้าเท่านั้นแหละมาศาสตร์นี่ก็เลยต้องปวดหัวนี่ขอว่าเศษบาปอันนั้นน่ะบาปอันไปยินดีกับเขาขาปลาน่ะเหตุให้เพิ่นปวดหัวพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังจะสิเป็นต้นนี่เรื่องบาปเรื่องเวทมันจะสิล่ะเท็จมากกันโอ้โหหลวงหลายบอกไปจะสิแล้วก็จะสิย่านหลายจนกระทั่งขาตัวตายขาตัวตายในบาปเด้บาปหลายเดิมละบาปหลายนำขาตัวตายเนี่ยจะเสือไปคึดขาตัวตายคนขาตัวตายเนี่ยบาปกว่าขาผู้อื่นซ้ำขอว่ามันอมหิตกลัวคนเอาหักตัวเองแม่นบ่ล่ะหักตัวเองนี่หลายกว่าหักผู้อื่นขาผู้อื่นขาเขานี่ต้องใส่ความอมหิตขนาดหนึ่งจะสิขาเขาได้เพราะฉะนั้นคนเอาสิขาตัวเองมันต้องใส่ความอมหิตหลายกว่าขาผู้อื่นเนี่ยมันคนเฮาสิไปหักผู้อื่นทอตัวเองบ่ล่ะแม่นบ่คนเฮามันหักตัวเองนี่หลายกว่าผู้อื่นย่านตัวเองตายหลายกว่าย่านผู้อื่นตายฆ่าผู้อื่นตายมันก็จะใส่ความอมหิตขนาดนึงฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันต้องใส่ความอมหิตหลายกว่าบาปมันจังหลายกว่านะเอาละอาตมาอธิบายเรื่องกรรมเรื่องบาปให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์มนุษย์เกิดมานี่เรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญอาตมาปฏิบัติธรรมเราเห็นความจริงกันนี่เห็นโอ้คนเฮาเกิดมาจักศาสตร์จักศาสตร์แล้วโอ้มันบ่ได้เรื่องเนาะมาหยาดเงินค่ำกำแก้วแยกหยาดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันกิเลสมันก็เวียนวนอยู่ในโลกนี้บ่ฮู้จักจบเห็นความจริงบอกแล้วว่าอาตมาบ่ได้แพ้หรอกอยู่ในโลกบ่ได้แพ้ก็ต้องสิหาเงินหาทองมีชื่อมีเสียงอีหยังก็บ่ได้แพ้เขาเลยนะหมู่ฝูงหุ่นเดียวกันบ่มีไผมีชื่อเสียงทออาตมาเพราะอาตมาออกทีวีมันตั้งใหม่ๆตอนนั้นไผมันก็ต้องเบิ่งไผมีเงินซื้อทีวีสีขาวดํามันยังบ่เป็นสีคือเมนมันก็ไผมีเงินก็ต้องซื้อเบิ่งซื้อแล้วก็ต้องเบิ่งเพราะว่ามันใหม่มันเฮอแม่นบ่ล่ะมันเฮอเพราะว่าทีวีมันเปิดเอ้ยมันนั่งกินข้าวอยู่หน้าจอนี่ล่ะแล้วอาตมานี่ออกทีวีหลายมื้อนึงออกบางเทื่อ2รายการ3รายการออกเนี่ยทีวีหลายมันก็ต้องเห็นบ่ดังเฮ็ดจังได๋มันต้องมันต้องฮู้จักอาตมาคนหูจักหลายๆนั่นน่ะมันดังมันจำเป็นต้องดังมันเฮ็ดหลายมันออกทีวีหลายอาตมามาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้เห็นความจริงเลยบ่เอาละมาบวชบ่ได้คิดสิบวชหรอกก่อนสิมาบวชเนี่ยบ่ได้คิดสิบวชข้อว่าปฏิบัติธรรมอาตมาปฏิบัติธรรมเองบ่มีครูอาจารย์อันนี้แหละเขาโอ้ยเขาสิเอี้ยเขาขี้เดียดมันคุยโตบ่มีครูบาอาจารย์อันนี้เป็นความจริงนะอาตมาบ่มีครูบาอาจารย์อาตมาปฏิบัติเองปฏิบัติแล้วก็เออได้ฮู้จักธรรมะได้ธรรมะอีหลีแล้วก็มันเป็นความจริงบ่สิก็เลยบ่เอาว่างมือจากทั้งโลกก็เลยผ่อนงานผ่อนการแล้วก็บอกมอบงานการแล้วก็เลยลาออกจากงานมาแล้วก็ออกมาบ่คิดสิบวชครอบว่าเห็นว่าพระทั้งหลายแลนี่บ่ปฏิบัติจริงบ่เอาจริงเฮ็ดปฏิบัติผิดๆปฏิบัติบ่เอาเข้าท่าปฏิบัติจะเป็นบาปปฏิบัติมาหลอกไทบ้านมาหลอกคน ปฏิบัติแล้วเออมาเห็นจะสิมันบ่สิเป็นบรรลุธรรมได้จังได๋เห็นความจริงแล้วมันทำลายศาสนาสําเห็นไปปานนั้นเห็นพระมาบวชแล้วบ่โอ้มาบวชแบบนี้มันทำลายศาสนาบ่ได้เข้าเรื่องก็เลยบ่คิดศรัทธาพระบ่อยากสิไปบวชนําคันถ้าบวชเฮาก็ต้องไปเป็นสัตถิวิหาริกก็ต้องไปเป็นลูกศิษย์เป็นบ่ล่ะก็ต้องไปให้เขาบวชให้ก็เลยบ่คิดอยากบวชเลยออกมาแล้วเฮาได้ทํามาก็เอ้าเฮาสิมาซอยผู้ซอยคนหยังเฮาสิเฮ็ดไปเฮาสิมาสอนคนก็จะมาสอนไปบ่คิดจะบวชออกมาก็เลยมากลายเป็นคนแบบบ้าๆบอๆทีละพอปฏิบัติธรรมแล้วมันก็มักน้อยสันโดษมันก็บ่โลภบ่เอาหยังเสื้อผ้านาแพ้เคยแต่งตัวเสื้อผิผ้าดีๆราคาแพงๆก็เลิกแจกหมดใส่เสื้อใส่ผ้ากระถึกๆใส่นุ่งกางเกงขาสั้นๆใส่เสื้อข้อกลมเสื้อง่ายๆถึกๆย่างนักเขาก็ย่างสุขุมสำรวมบ่ได้ไปอยากได้ลาภยศสรรเสริญเขามวลเขาซื้อโน่แซวยังก็แล้วแต่ก็บ่ค่อยสนใจละก็กลายเป็นคนสงบคนก็เห็นว่าเฮ้ยมันสิบ้าแล้วนี่มันเสื่องย่างก็บ่เบิ่นหั่นเบิ่งนี่มาบ่เฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่อีหยังก็บ่เอาแต่งตัวนักเขาอาตมาก็โกนหัวตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นี่น่ะเอาแล้วเป็นดาราขึ้นเบิ่งดูคนหูจักเป็นดาราเฮ้ยบ้าในดารามาใส่ทรงขาสั้นใส่เสื้อข้อกลมย่างโกนหัวนี่ย่างสงบสงเงียบมันต้องบ้าแน่ๆเลยเขาก็ว่าบ้าอีลีนั่นแหละแต่เฮาฮู้จักตัวเองดีว่าเฮาบ่ได้บ้าเอาละอาตมาเล่าเรื่องมันก็คือสิยาวมันสิบ่ได้เรื่องได้ราวปานใดขอสรุปมาว่าตกลงมาบวชมันบ่ได้บวชหรอกตอนแรกบ่บวชสิไปหาบอนอยู่ไปอยู่วัดอโศการามไปปลูกกุดน้อยๆอยู่ในป่าพุ่นป่าแสมบ่คิดว่าสิพ่อไผล่ะไผเขาก็สร้างหัวเขาบ่เอาธรรมะพระพุทธเจ้าเฮาได้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ยสบายสงบมักน้อยสันโดษกินยุมกินแต่อาตมาก็กินข้าวมื้อมื้อละคาบตั้งแต่เป็นฆราวาสพุ่นล่ะบ่ได้กินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัติบ่ได้กินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เป็นฆราวาสพุ่นน่ะกินข้าวมื้อเดียวคาบเดียวมื้อนึงก็กินคาบเดียวตั้งแต่เป็นฆราวาสปฏิบัติตนมักน้อยสันโดษก็ทิ่มมัดสมบัตินี้ทั้งโลกครับแจกจ่ายไปแจกผู้นั้นผู้นี้แจกน้องแจกนุ่งแจกผู้นั้นผู้นี้แล้วแต่อันใดเหมาะสมกับว่าไปนะแล้วออกมาบวชมาบวชเพราะว่าตอนแรกที่บ่ทันบวชบอกไปบอกมามันหลายปีนะออกมาอยู่นั่นก็เอ๊ะก็มาเขียนหนังสือเขียนธรรมะนี่ส่งไปให้เขาได้อ่านได้ฮู้กันก็มีคนมาหามาคุยนำมาเป็นยังจังเมื่อบวชเรื่องสูงพงศ์หนังสือพิมพ์ก็ลงว่าข่าวดาราทิมทรัพย์สมบัติทิมซื้อเสียงออกมาบวชเนี่ยก็ลงตอนนั้นคนก็มาหามาถามมาไทยก็อธิบายสู่เขาฟังเขาบอกพ่อคนก็ลากออกไปบรรยายเป็นบรรยายทั้งนอกตั้งแต่เป็นฆราวาสเนี่ยนะหัวก็หัวโปกหัวโลนใส่กางเกงขาสั้นเสือข้อกลมเขามาดึงออกไปบรรยายเขาไปบรรยายนั่งครูกับผู้เขาไปบรรยายเขาก็ใส่เสือนอกผูกเนกไทไปเลยก็ไปนั่งโต๊ะน้ำกันน่ะบรรยายห่วมกันเนี่ยเขาก็นั่งเขาก็ใส่เสือข้อกลมเกือกกระโบใส่เขาก็ใส่เกือบสั้นดีใส่ทรงฝรั่งเสือนอกผูกเนกไทไปนั่งครูกันบรรยายคนทั้งหลายก็ฟังเออเขาก็คือคนบ้าคนเขาก็ว่ามันบ้าเอาคนบ้ามาเว้าเขาก็บ่ค่อยเสื่อทีละเขาก็เสื่อคนที่ผูกเนกไทใส่นอกด้วยเอาพระมานั่งเว้านำนั่งเถื่อนกับพระใส่เสื่อใส่จีวรห่มจีวรมานั่งเว้าบรรยายธรรมะคนนุ่งห่มจีวรบรรยายธรรมะกับคนใส่เสื่อนอกบรรยายธรรมะกับคนผู้หนึ่งน่ะแต่งตัวคือผีบ้ามาบรรยายธรรมะคนที่เสื่อไผล่ะเจ้าว่าฮะคนที่เสื้อผ้าน่ะคนก็ต้องเสื้อพระหลายกว่าหมู่แม่นบ่คนใส่เสื้อนอกก็เสื้อหลายกว่าคนบ้าแหละก็มานั่งคิดว่าเออเฮานี่มันบ้าๆบ่ๆจังมาบรรยายให้คนฟังก็มันไผสิมาเสื้อเฮามันบ่ได้ผลโอ้เฮ็ดจังสิบ่ได้เรื่องนะว่าซั่นคิดได้อ้าวบวชก็บวชจังได๋ก็สิมา อธิบายธรรมะล่ะบวชอธิบายธรรมะบอกธรรมะกับคนกับสีเสื้อดีกว่านี่นะก็เลยตัดสินใจว่าบวชก็สร้างมันเถอะมีพอดีอยู่วัดอโศการามมีเจ้าคุณเป็นวัดนั้นก็เป็นวัดปฏิบัติในวัดอโศการามวัดหลวงพ่อลี่หลวงพ่อลี่กับคนอีสานเฮานี่แหละไปสร้างวัดอโศการามอยู่ปากน้ำอาตมากับเลือกวัดนั้นไปมันบ่ได้เลือกดอกเอาล่ะบ่มีเวลาเราน่ะนะประวัติหลายอย่างกับบวชก็เลยบอกกับเจ้าอาวาสบอกเจ้าคุณบอกว่าผมขอบวชเพิ่นยังทวงเลยว่าก็ใส่ว่าสิว่าอยู่10ปี20ปียังสิบวชสร้างต่อมันสิบวชแล้วล่ะว่าซั่นขอบวชเพิ่นทวงอยู่คือไปบอกกับเพิ่นคือกันจองหองนะคือคนจองหองบอกว่าผมบ่บวชหรอกบ่บอกบ่ว่าได้ว่าผมบ่บวชหรอกพระบ่เอาอีหลีบ่บุกบ่เอานะบ่เว้าตอนแรกคือเราให้ฟังนะมาบ่เว้าให้มาก็เลยบ่อยากบวชซื่อๆก็บอกว่าผมบ่บวชง่ายๆหรอกว่าซั่นพระอย่ามากวนผมผลได้ว่าใหญ่ปานนั้นแน่ผมสิอยู่ของผมสงบสงบพระอย่ามากวนผมได้ว่าปานนั้นแน่สิตอนไปขออยู่วัดอโศการามเป็นคฤหัสถ์ว่าปานนั้นเรื่องเรามีเหลือมีหลายกันสิบอกเฮ็ดเป็นเรื่องละครเรื่องหนังได้โอ๊ยเป็นตาเห็นยังล่ะมันขั้นน่ะนะเป็นตาเอาจักบาทป้อนี่มันนะมันเว้าเป็นตากวนๆน่ะนะมันบอกเป็นตาสั่งมันบ่คิดปานใดดอกตอนนั้นมันก็เว้าไปตามภาษานะมันเว้าในใจมันรู้สึกจังซั่นว่าผมมานี่มาขออยู่สงบสงบตัวเองก็บอกว่าผมปฏิบัติธรรมแล้วพระอย่ามากวนผมเพิ่นบอกว่าคันมาอยู่ที่นี่เพิ่นว่าต้องมีกฎมีระเบียบต้องบ่มีอันนั้นต้องบ่มีอันนี้บ่ต้องมีโทรทัศน์ต้องบ่มีนั่นมีนี่เพิ่นว่านะอาตมาก็เว้าทั้งเจ้าคุณเพิ่นว่าจังซั่นบอกว่าเนี่ยมันจะมากวนพระเพิ่นว่าต้องมาเฮ็ดอันนี้มาแซวมาเฮ็ดเสียงมามีอันนั้นนี่เป็นแบบโลกๆนะมันจะมากวนพระอาตมาก็เว้าแล้วบอกว่าผมบ่มากวนพระหรอกพระอย่ามากวนผมก็แล้วกันผมก็ผมอยู่สงบเนี่ยมันมั่นใจตัวเองอ่ะนะพระอย่ามากวนผมก็แล้วกันบอกปานนั่นนะแล้วก็บอกไปยังบ่บวชซะเลยล่ะว่าได้ทํามาแต่ไปยังบ่บวชเพิ่นก็ถามมันนะบอกบ่บวชหรอกผมบ่บวชหรอกอีก10ปี20ปีบ่จักหรอกบ่บวชบอกไว้บัดไปขอเพิ่นบวชเพิ่นว่าใช้ว่า10ปี20ปีสิบวชเป็นยังสิมาขอบวชแล้วแล้วว่าอ้าวครับผมมันสิบวชแล้วล่ะว่าจะบวชก็บ่เว้าอีหยังหลายนะเพิ่นก็บวชให้ก็บวชมาเป็นในศีลมันก็มาใส่พอมาบวชแล้วบัดนี้โอ้ยมันเข้าท่าได้มันเดินสงบหัวโปกอันแนวใส่ทรงหัวโปกมันบ่ก็บ่คือเนาะสเกือกก็บ่ใส่ใส่ทรงขาสั้นใส่เสื้อข้อกลมตัวนึงยังซึมสิมันก็คือกันกับผีบ้าเลยคือกันก็คนเสียสติแน่ๆเลยแต่พอบวชเข้าใส่ห่มจีวรเข้าหัวโปกบ่ใส่เกือกยังสงบเข้าได้บัดโธ่ปัดนี่คนเห็นก็โอ้พระองค์นี่นี่ยอดสงบเลยคนศรัทธาเลื่อมใสเลยบาดนี้บรรยายธรรมะกันโอ้ยตัดฉากมาเมืองราชธานีเลยบาดนี้ตัดมานี่เลยเนาะมันบ่มีเวลาแล้วมันยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่มามีเรื่องสิเว้าอีหลายเด้นี่มันบ่มีเวลาโอ้คันสิเว้านี่มันยาวเรื่องมันยาว30กว่าปีแล้วอาตมามาบวชแล้วนี่มันจนมาเป็นเมืองบ้านราดนี่อาตมาก็เผยแผ่ธรรมะมากสอนมากคนก็เข้าใจธรรมะกันนี้มาบวชน้ำกันโอ้เนี่ยทั้งนั้นทั้งนี้นะเนี่ยนี่ขนาดองค์นี้เนี่ยนะพ่อแม่นี่มีทีมีให้มีหน้าเป็นพันๆให้มาได้เนี่ยลูกชายผู้เดียวซ้ำสิให้รับมรดกส่งเรียนเรียนธรรมศาสตร์ตอนนั้นเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ยังอีกบ่ต้องเปิ้นวิชาก็สิจบธรรมศาสตร์ยังบ่ทันจบก็ชอบสิจบละปีสุดท้ายแล้วล่ะนะอยู่ปี2ปี3แล้วพอฟังธรรมะอาตมาเข้าใจแล้วโอ้บ่อยู่ล่ะสิมาบวชแม่ก็บ่เอาแล้วตัดแม่ตัดลูกเลยนะฝ่ายพ่อก็บอกเอ้ยมีลูกชายผู้เดียวสิให้รับมรดกมันสิมาบวชบอกว่ามันจะต้องมาซอยพ่อซอยแม่ซอยประชาชนทางนี้ก็เถียงเอาล่ะตอนเราลัดสรุปแล้วก็บ่ฟังเสียงมาบวชโอ้แม่นี่ตัดแม่ตัดลูกเลยมาบวชบางคนนี่พกปืนมาเลยพอที่มาฆ่าอาตมานะเอาลูกเขามาบวชอาตมาบอกลูกเจ้าจะเอาลูกจะไปที่เดี๋ยวอาตมาไม่ได้เอามาได้ลูกเจ้าสิมาเองอ่ะโอ้เรื่องหลายอยู่ขันสิเฮ็ดเป็นหนังนี่ม่วนอีหลีไปเป็นละครโทรทัศน์ม่วนขนาดเลยแต่คนบ่มาว่าบ่มาเอาเรื่องอาตมาไปเฮ็ดจักเถื่อ อ้าวอีลีแม่เอาละเหล่ารัดเหล่ารัดรัดบัดนี้ก็เฮ็ดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดมูกุมเกิดเป็นคนมาบวชนำมาปฏิบัติทำนำเป็นฆราวาสอยู่กับมี่เป็นเพิ่นถึงขันบวชได้กับบวชมากับมาซอยกันสร้างแนวนี่ล่ะศาสนาแบบเนี่ยจนถูกจับนี่ก็เรื่องหลายอีลีนะจนเขาฟ้องก็คือสิฮู้เรื่องอยู่นะผู้ใดเคยฮู้บ่ล่ะอาตมาถูกจับฟ้องขึ้นศาลต้องไปเที่ยวขึ้นศาลต่างจังหวัดไปโอ้เมื่อยขนาดเลยไปขึ้นศาลตะวันออกเนื้อไต่ขึ้นไปมัดพญานมันอยู่หลายจังหวัดที่ล่ะออกไปเผยแผ่ธรรมะมันหลายจังหวัดมันก็มีพญานอยู่ครูจังหวัดโดดต้องไปเบิกคว่ำขึ้นศาลปังวัดนั่นจังหวัดนี่เมื่อยกลัวสิแล้วจบจบเป็นยังไงล่ะแพ้จบกับแพ้แต่ว่าอาตมาผิดผิดเรื่องหยังก็เรื่องเมื่อบวชเขาก็จับให้สึกทั้งเทรสมาคมสักให้สึกมีกฎหมายมาตรา27บอกว่าสั่งให้สึกต้องสึกภายใน7วันถ้าไม่สึกภายใน7วันผิดกฎหมายกฎหมายข้อนี้ล่ะให้อำนาจกฎหมายสั่งแล้วให้สึกขั้นบ่สึกนี่ผิดกฎหมายนี่แหละความผิดผิดอยู่ขั้นสั่งให้สึกแล้วบ่สึกแล้วก็ผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทเพิ่นบ่ปรับเงินสั่งให้เขาคุก6เดือนแต่ว่ารอลงอาญา2ปีอาตมากับแพ้ความข้อบ่สึกสั่งให้สึกบ่สึกอาตมาบ่สึกย่อมเป็นพระบ่ย่อมสึกผิดกฎหมายเนี่ยนะเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแบบไม่ออกพอออกเอ้ยนะสร้างให้ซึกบ่ซึกก็คู่มืออาตมากันบ่ยอมซึกเอ้าสิบอกว่าให้อาตมาเข้าคุกก็พอดีเขาบ่ได้ให้เข้าคุกอีหลีให้เข้าคุกอยู่นอกคุก2ปีอาตมาก็อยู่ไปตามภาษาตอนหลังบังคับให้อาตมาไปเอาผ้าขาวมาห่มผ้าขาวอยู่ตั้งหลายปี 5-6 ปีห่มผ้าขาวอยู่6ปี6เดือน6มือมันประหลาดเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนผ้าขาวมานุ่งผ้าขาวมาอยู่6ปี6เดือน6มือเขาก็ตัดสินว่าอาตมามดควบจะต้องสั่งเขา6ปี6เดือน6มือมือตัดสินนั่นน่ะมือตัดสินน่ะ6ปี6เดือน6มือแต่อาตมาก็ยังต้องนุ่งผ้าขาวต่อไปอยู่อีกเลยแต่ว่าไอ้ตอนมือสิสั่งน่ะ6ปี6เดือน6มือมันเอาเลข6มาจากไสนะเอ้าอาตมาแพ้ก็แพ้กันแล้วแต่อาตมาก็เผยแผ่ธรรมะแบบนี้นะมาเรื่อยจนกระทั่งเกิดมู่เกิดกลุ่มมาปฏิบัติธรรมลดละมาเห็นความจริงว่าโอ้คนเราเนี่ยมันมาหยาดมาแย่งมันมาละกิเลสดีกว่าเป็นสัพแท้เกิดมาแล้วพระพุทธเจ้านี่เพิ่นรวยเลยเพิ่นมีหยังคู่สิ่งคู่อย่างเพิ่นก็บ่เอาเพิ่นก็มาถิ่มมาสุดท้ายจนปรินิพพานปรินิพพานก็บ่มีหยังมีแต่ผ้ามีแต่จีวรผืนเดียวนุ่งห่มตอนตายตายอยู่ในป่ากุสินารานอนตายอยู่บนก้อนหินบ่มีหยังแบมือเสร็จแล้วปรินิพพานไปแล้วบ่เหลือแล้วพระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานก็สูญไปแล้วคิดเบิ่งดูคนเฮาเกิดมาเอาหยังซั่นพระพุทธเจ้าก็สะสมบุญบารมีต้องการสิมาเป็นคนประเสริฐเป็นสุดยอดแห่งคนล่ะจักศาสตร์จักศาสตร์ก็สั่งสมบุญบารมีมาแล้วก็มีแต่มาถิ่มครูศาสตร์มีแต่มาสละออกครูศาสตร์ไปเอามาเฮ็ดหยังคนเฮาจะว่ามาจนนี่แหละดีคนเฮาคั่นมาว่าเฮาสิมีความรู้มีความสามารถเฮ็ดหยังก็เก่งสร้างหยังก็เก่งแต่ว่าบ่เอาสร้างแล้วบ่เอาสร้างแล้วก็ให้ผู้อื่นสร้างแล้วก็ให้ผู้อื่นตัวเองก็เฮ็ดได้หรอกกินกินได้ของตัวเองสร้างนี่ละบ่ไปเบียดเบียนใครหรอกกินของตัวเองสร้างเนี่ยกินได้ก็ได้มักน้อยสันโดษอปิจฉสันตุทิปวิเวกะอสังสักขะนี่คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะอปิจฉะก็มักน้อยสันตุทิก็สันโดษปวิเวกะใจสงบกิเลสมันตายแล้วมันก็สงบอสังสักขะกับบ่วุ่นบ่ว่ายบ่ไปหยาดไปแย่งนําคนโลกโลกเค้าสิมีลาภมียศมีหยังก็บ่ไปหยาดไปแย่งเค้าอยู่นี่จะสร้างสรรค์ให้กับเค้านี่แหละเป็นคนจังสิมันสบายกว่าเด้ก็มาเห็นคักเห็นแนวโอ้อันนี้แนวนี่ดีก็มาเอาพระพุทธเจ้าพาเป็นมาจังสิมัดอยู่ได้บ่ก็ลองพิสูจน์กันเบิ่งโลกสมัยนี้มันหยาดกันแย่งกันขนาดเลยนี่เต็มทีบเลยเห็นอยู่เน้นบอก นะแต่ว่ามัวเอาว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในโลกนี่ก็เอ๊ะมันปฏิบัติได้นะนี่มันเสียสละจนว่าสังคมของอโศกนี่บ้านลานี่เป็นหมู่บ้านได้ตั้งขึ้นมาเกิดจากคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมาอยู่โฮมกันเนี่ยโฮมกันตั้งแต่พ.ศ. 37 2437มาโฮมกันอยู่บ่จักคนดอก5 6คน8คนมาโฮมกันเนี่ยคุณแรกๆ37 2500 2400ประมาณเนาะ2400แก้เอายังหลบ2537นะมาตั้งแต่2537มาโฮมกันอยู่มื้อนี้แต่ก่อนนี่มันบ่มีอีหยังดอกเนี่ยน่ะมีแต่ไอ้ปลา66มีเดินๆมีกลุ่มใหม่อยู่นําซะซั่นน่ะบ่มีอีหยังปานใดน้ำท่วมบ่อนี่คนบ่เอาน้ำหนาน้ำน้ำบ่ท่วมคนบ่เอาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินปลูกผักปลูกพืชจักดอยก็น้ำท่วมเอ้ามาเอาวังนี่นะก็เฮ็ดกันไปโฮมกันอยู่ตั้งแต่37 38ก็เริ่มมีหลายขึ้นอาตมาก็ว่าอ้าวจังได๋ก็สิเป็นหมู่บ้านก็ลองเบิ่งเป็นหมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งชื่อว่าหมู่บ้านราชธานีอโศกแล้วก็ตั้งหมู่บ้านโฮมกันเฮ็ดก็คือกันกับเฮ็ดแต่หลายๆบ่อนอาตมามีตั้งแต่ศีสะอโศกราชสันติอโศกปฐมอโศกสีมาอโศกสาลีอโศกเนี่ยมูนี่นะก็เฮ็ดกันมาอยู่กันมาเป็นชุมชนมาเรื่อยๆก็อยู่กันแบบเฮาล่ะอยู่กันแบบทํามาหากินกันแบบจนมันเป็นสาธารณโภคีมหอดนี่ก็เลยเป็นสาธารณโภคีมาเป็นหมู่กลุ่มที่อยู่ร่วมกันเป็นเหมือนกับพวกกงสีเดียวกันหรือว่าครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันหมดหมู่บ้านนี่กินใส่ร่วมกันไผสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดกินเฮ็ดขายยังก็เฮ็ดไผสิเป็นผู้ทําหน้าที่ขายก็ขายผู้ปลูกก็ปลูกผู้เฮ็ดงานนั้นงานนี่ก็เฮ็ดไปนี่น่ะเฮ็ดงานอย่างแน่นี่มานี่สิได้เบิ่งงานนั้นงานนี่ล่ะต่างคนต่างเฮ็ดผู้ใดถนัดอันใดก็เฮ็ดผู้ที่เป็นคู่เป็นบาเอ้ามีโรงเรียนก็สอนกันมีกิจมีการมีงานอย่างของชุมชนของสังคมซอยกันเฮ็ดต่างคนต่างเฮ็ดบ่ต้องเอาเงินเอาคําเฮ็ดแล้วก็เอาเข้ากองกลางหมดกินใส่ร่วมกันพี่น้องกันคือใส่เงินทงเดียวกันมาซั่นเถาะมันเป็นหมู่บ้านประหลาดเด้หมู่บ้านใส่เงินทงเดียวกันพ.ศ. 39ผู้ใหญ่บ้านค่ำกลางบอกว่าโอ้หมู่เจ้านี่เฮ็ดดีย กฐานะขึ้นเป็นหมู่บ้านเถาะว่าซั่นโอ้ยหมู่บ้านเฮาก็ขึ้นมาบ่เท่าไหร่บ่จักปีหมู่บ้านก็บ่ทันใหญ่แต่ผู้ใหญ่บ้านค่ำกลางนี่มาเห็นว่ายกขึ้นเป็นหมู่บ้านเสนอต่อมหาไทยเสนอขึ้นว่าหมู่บ้านราชธานีอโศกนี่เป็นหมู่ที่10ของตำบลบุงไหมนี่ว่าซั่นเสนอขึ้นไปขอเป็นหมู่บ้านทั้งมหาไทยก็ให้เว้ยเอ้าตกลงหมู่นี่เป็นหมู่บ้านราชธานีอโศกหมู่บ้านที่10ตำบลบุงไหมอำเภอวรินทร์จังหวัดอุบลว่าซั่นเป็นทางการเลยเออเอ้าเป็นหมู่บ้านแล้วอาตมาก็เลยระดมคนเอ้ามาสร้างหมู่บ้านนี่กันระดมพวกชาวอโศกมาไปอยู่ใช้กับมาโฮมกันมาอยู่ร่วมกันมากับมาเลยมาอยู่โฮมกันจนเป็นหมู่บ้านนี่ขึ้นมาเป็นหมู่บ้านมันก็ประหลาดในหมู่บ้านนี่อย่าคือว่ากินร่วมกันเงินทองครับในหมู่บ้านใส่ร่วมกันนะลูกเต่าเล่าล้างกับซอยกันดูซอยกันแย่งนะเลี้ยงซอยกันเลี้ยงลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี่ผู้ใดวางผู้ใดเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนี่ก็ปันกันแบ่งกันเฮ็ดไปหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านบ่มีเหล้าบ่มียาบ่ต้องเว้าเรื่องยาบ้าเนี่ยแต่เหล้ายายากอกนี่ก็บ่มีบ่มีผู้ใดสูบยาดอกอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็คือสิฮู้แล้วล่ะมาฮอดนี่บ่มีนอกจากคนทั้งนอกคนทั้งนอกมันสูบมันเข้ามานี่ก็มาลอยสูบเฮาก็บอกอยู่ได้บอกว่าหมู่บ้านนี่เขาบ่สูบยาเด้ลอยสูบนั่งเถื่อลังคนบ่ลอยแล้วสูบเป็นตอนหนาได้บอกก็บ่เศร้าก็จักสิว่าจังได๋เนาะมันก็มีอยู่แน่อยู่แล้วแต่คนหมู่นั้นบ่แม่นคนบ้านนี้ดอกคนบ้านอื่นบ่มีแม่แต่สูบยากินเหล้าแม่แต่น้ําขวดน้ําเป๊ปซี่โคลาบ่อยู่นี่ก็บ่กินบ่ติดกินน้ําผลไม้ก็เฮ็ดกินเอาเองติล่ะเนี่ยอยู่นี่น้ําบักยางกินดีได้อยู่นี่เฮ็ดน้ําบักยางกินได้ซิบ่ล่ะบ่ได้เฮ็ดบ่มันหมดแล้วบักยางนี่ฮะบ่หลายเลยเนาะมันคือสิพอมันเป็นฤดูนะมันเป็นฤดูมันออกมาบักยางเลยก็สิหูจักกันเนี่ยโอ้ยกินแซ่บกินดีเลยรสดีรสบักยางเลยนะแต่ว่ามันออกเป็นฤดูเท่านั้นถ้ามันบ่มีฤดูมันก็เฮ็ดบ่ได้กินน้ําผลไม้ก็เฮ็ดกินเอาเองติล่ะ เนี่ยอยู่นี่นำบักยางกินดีได้อยู่นี่เห็ดนำบักยางกินได้ซิมบ่ล่ะบ่ได้เห็ดบ่มันเบิดระบบบักยางนี่ฮะบ่หลายเลยเนาะมันก็สิพอมันเป็นฤดูนะมันเป็นฤดูมันออกมาบักยางเลยก็สิหูจักกันเนี่ยโอ้ยกินแซ่บกินดีเลยรสดีรสบักยางเลยนะแต่ว่ามันออกเป็นฤดูเท่านั้นถ้ามันมีฤดูมันก็เห็ดบ่ได้นะกินน้ำผลไม้กินอาหารมังสวิรัติกินผักกินพืชกินยังไงมาอยู่เนี่ยเป็นระบบชีวิตอีกแบบหนึ่งเห็ดกินเองพึ่งตนเองจนนี่แหละทางการก็ไม่เห็นตอนนี้ก็สิพัฒนาบ้านเมืองโดยเพ่งไปที่พัฒนาชุมชนคนพลทั้งการทั้งผู้บริหารบ้านเมืองรัฐบาลก็ตามข้าราชการก็ตามนักวิชาการก็ตามก็มาเบิ่งมาเห็นเออหมู่บ้านนี่มันเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านที่มีตัวอย่างมีการเป็นอยู่เออเพิ่งตนเองได้เป็นหยังจังเพิ่งตนเองได้ฟังบนนี้เพิ่งตนเองได้ตั้งแต่เป็นครอบครัวเป็นตัวเองคนผู้หนึ่งเพิ่งตนเองได้เฮาสิเพิ่งตนเองได้ก็ขอบว่าเฮานี่มีฝีมือมีความสามารถเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอีหยังสิกินคั่นปลูกข้าวเฮากินข้าวเฮาก็ปลูกข้าวเฮากินผักกินผลไม้เฮาก็ปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกได้แล้วเขาก็กินนั่นนี่แหละมันก็เลี้ยงชีวิตไปไม่ต้องไปหญ้าไม่ต้องไปง่อผู้ใดเฮ็ดกินของเฮาเฮ็ดใส่ของเฮานี่เรียกว่าเพิ่งตนเองคนเฮาจะต้องมีสมรรถภาพมีความสามารถมีความรู้ความสามารถเฮ็ดให้เป็นขยันมันเพียรเฮ็ดอุปัจจัยปัจจัยยังมันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเฮ็ดตนเองนี่ล่ะเพิ่งตนเองได้คนเฮาคันเฮามีความสามารถขยันมันเพียรแล้วก็ขยันเป็นคนขยันเป็นคนรู้คนมันเฮ็ดแล้วบัดนี้เฮากินเฮาอยู่เฮาก็ลดไปติดอบายมุขไปติดเหล่าติดยาติดการพนันติดเที่ยวติดสำรงสำราเนี่ยก็พิจารณาปฏิบัติธรรมละกิเลสมวลนั้นออกมาเออเลิกมาติดยาเลิกยาติดเหล้าเลิกเหล้าติดการพนันเลิกการพนันติดหวยเลิกหวยติดสวยติดงามติดฟุ่มเฟือฟุ่มเฟือยน้ำเขาอยากใหญ่อยากโตเศร้าบ่ต้องไปอยากน้ำเขาดอกเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพิ่นพาเป็นจังซี่นะมันสบายอีหลีเด้บ่เสือมาลองเบิ่งเฮ็ดอีหลีเขามานี่มันมีทางปฏิบัติมีทฤษฎีขั้นสนใจก็คอยมาศึกษาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามีหลายโพดศึกษาต้องอธิบายกันโอ้ศึกษาเราจะสิเข้าใจดีๆเอาไปปฏิบัติลดละได้กิเลสดีละได้อีหลีขอยืนยันบ่แม่นสิเป็นนั่งรับตาสะกดจิตโอ้สะกดจิตไปแล้วก็ออกมาบอกว่าโอ้ยเขาไปเมืองสวรรค์เขาไปเมืองนิพพานไปสะกดจิตผิดทางนั่งสมาธิไปออกมาก็เอาอันนั้นก็ถิ่มบ่ได้อันนี้ก็ถิ่มบ่ได้โดยเฉพาะไอ้เรื่องกินเรื่องอยู่ปัจจัย4ถิ่มบ่ได้ติดหมากก็ยังกินหมากติดยาก็ยังกินยาเป็นพระอายุหลายๆโอ้ยังออกมาก็ยังมากินหมากออกมาก็ยังกินยาเพราะว่ายาจักเป็นหมากมันรักษาอีหยังยาดูดมันรักษาอีหยังรักษาปอดยาดูดก็รักษาปอดมันบ่แม่นยามันเป็นของทำลายมันเป็นของติดเนี่ยตัวเองติดถิ่มบ่ได้ทอดนี่ถิ่มบ่ได้สิไปนิพพานได้จังได๋ติดอยู่ซ้ำนี่มันเป็นกิเลสติดมันเป็นอีหยังน่ะคนเฮาเนี่ยบ่ต้องแค่ทอดนี่ทอดนี่บ่ฮู้ทอดนี่ก็บ่ยังบ่เข้าใจยังติดยังละบ่เป็นนี่มันสิไปเมืองนิพพานได้จังได๋นะนี่มันรายละเอียดหลอกกันอยู่คู่มือนี่หลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะเอาละมันรายละเอียดขออธิบายเข้าเป้าพ่อเป็นหมู่บ้านเพิ่งตนเองเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่บดมันพ่อคนผู้หนึ่งมีความสามารถนี่สิปลูกผักปลูกหญ้าหรือเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดงานการนั่นมีความสามารถมีความสามารถสมมุติว่าตีราคาความสามารถของเขา10,000สมมุติว่าได้10,500สมมุติเป็นหลายแน่500ก็บ่หลายไปได้ดอกเดือนนึงเท่าใดล่ะท่าน10,500เดือนนึง15,000เท่านั้นเดี๋ยวในเงิน15,000ท่านในสังคมสิพอสมควรนี่มันสิไปคนมีความสามารถคนมีความขยันเงินเดือนละ15,000มันสิมากสิมากอีหยังสมมุติว่านี่เงินผู้นี้เนี่ย คนหนาเล่าเนี่ยห้องเพลงคนหนาเล่าเก่งได้คนนี้ห้องเพลงคนหนาเล่าเนี่ยเดือนหนึ่งมือหนึ่งห้าร้อยมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ากับทิมมาทิมนั่นทิมนี่บ่ต้องไปติดไปยึดล่างกิเลสมาติดเหล่าติดยาติดนั่นติดนี่ติดเที่ยวติดสำเริงสำราญติดมักแสบมักนัวอันนั้นอันนี้ก็ติดก็ล่างใจมากตัดกิเลสมาอีหลีก็มากินหน่อยใส่หน่อยชีวิตก็บ่ต้องไปสวยไปรอเป็นคนหนาเล่าในสร้างหัวมันไฟว่าบ่งามบ่รอสร้างหัวมันเสื้อผ้านาแพ้ก็ใส่พ่อกันหลอนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจาดก็อยู่ไปอย่างสิล่ะสิเห็นได้ว่าถ้าเมืองบ้านลาดนี่ผู้สาวผู้แสก็ซ้ำนั่นน่ะโอ้ยิ่งคิดอาหารบ่แต่งบ่ท่าบ่ปะบ่โกสุผู้ซ้ำนั่นแลก็แลซ้ำเสื้อผัดเก่าๆขาดขาดโอ้ยเพิ่นเพราะว่าจังซี่ล่ะขี้หายตื่มตดเหม็นเพราะว่าขี้หายตื่มตดเหม็นเอ้าสร้างมันไผสิว่าสร้างมันมีบ่มีภูมิมาจีบบ่มีภูมิมาขึ้นข้านแห้งดีเนี่ยอาตมาสอนให้ขึ้นข้านเป็นโสดนั่นแหละดีบ่ต้องไปแต่งงงแต่งงานนี่แหละดีไม่มีลูกมีเต่ามากกับพ่อปนั่นน่ะมันก็แอลก็กวนว้าเลี้ยงคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่เดี๋ยวนี้เลี้ยงมาแห้งสิเป็นผีเป็นสางเป็นผุ่นยากขึ้นสิตายนี่บ่ต้องย่าหรอกเลี้ยงลูกผู้อื่นมาซอยกันเลี้ยงนี่อยู่เนี่ยนะบ่ส่งเสริมไอ้ทางที่มันมีหลายอยู่แล้วอันนี้มันเฟ้อบ่ต้องไปเฮ็ดหรอกแนวนั้นลดกิเลสกันแล้วกันบ่ต้องไปอยากแต่งงานนี่ดีดีหลายลดกิเลสกามกิเลสราคะมาอยู่ห้อมกันนี่มาก็มาซอยกันเฮ็ดผู้นี้ได้เฮ็ด500มื้อนึงขยันวันเพียรถึงตอนแรกก็นอนตื่นเช้าขึ้นมากับมาเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็โล่ร่วมกันโฮมกันอยู่ในส่วนกลางผู้นี่500ผู้นี่300ผู้นี่700ผู้นี่แล้วแต่ลางคนก็เก่งราคาบางลางคนนี่อาจสิถึงมื้อถึง 1,000 ผู้นี่ 1,000 ผู้นี่ 1,500 เก่งอีหลีก็ได้หลายนั่นน่ะตามราคาความจริงเสร็จแล้วก็ลดราคาผู้นึงก็กินมื้อละ100 200ก็หลายโพดนั่นน่ะใส่ใจมื้อนึงมื้อนึงอาตมาว่าบ่ถึงหรอกเนี่ยฮะผู้ละ200ถึงบ่บ่ถึงดอกเนี่ยกินใส่มือหนึ่งค่าน้ำค่าคิดให้หมดเลยคิดค่านั้นค่านี้ค่าเช่าที่นำเอาคิดบ่ถึงดอกพวกเขาคู่มือนี่กินลางคนกินมือละขาบอยู่เนี่ยเสื้อผ้านาแพ้นี่กูสิเปลี่ยนกูสิขอส่วนกลางมาใส่ขอเอาเปลี่ยนผ้าหันมาใส่มาเฮ้ยสามสุดห้าสุดนี่ใส่เป็นห้าปีสิบปีพุ่นมันบ่เปลืองมันก็เหลือทีละเอามาห้อมกันเขาก็เหลือบ่เอาของผู้ใดหลายทฤษฎีของบุญนิยมนี่ทฤษฎีนี่เฮ็ดมาหลายๆนี่สมมุติว่าของแนวนี่ราคามัน 1,000 ราคามันถึง 1,000 เฮาเอาไปขายขาย500เนี่ยกําไร500นี่กําไรหลอดพื้นอีหลีได้อีนี่เฮ็ดจังซี่เฮ็ดให้ได้จังซี่ทุนมัน 1,000 ขาย700นี่กําไร300ขั้นขาย500นี่กำไร500แล้วทุน 1,000 เนี่ยแห้งทุน 1,000 ขาย400กำไร600บ้านนี่เมืองนี่มันเป็นจังซี่ล่ะเฮาขายต่ำกว่าทุนนี่เฮาเสียสละเสียสละได้บุญหรือได้บาปได้บุญหรือได้บาปน่ะขึ้นบ่ออกเอาหัวต่ำกกใหม่ต่ำกกเสานั่นซะเท่านี้ขึ้นบ่ออกอ่ะเสียสละนี่ล่ะมันเป็นของดีจังว่าคนอยู่ในบ้านนี่ก็จะมาซอยกันเสียสละมาซอยกันเห็นนี่เรียกว่าการเสียสละนี่เป็นกุศลวิบากเฮ็ดแล้วปุ๊บบ่ต้องมีผู้ใดมาคิดบัญชีหรอกมันเป็นอีหลีมันเป็นไปในตัวเลยกรรมเป็นของจริงเข้าสิมีความสามารถหลายอีหลีเฮาก็ขยันขยันอีหลีก็เฮ็ดไปมื้อนึงมันเมื่อยก็พักมันบ่เมื่อยก็เฮ็ดไปบุญก็เป็นของเฮากุศลก็เป็นของเฮาเฮ็ดแล้วก็ทานไปเลยบ่ต้องมานั่งเอาไปแลกมาเป็นเงินจังเอาเงินไปทานอีกเทื่อนึงโอ้ยเสียเวลาเฮ็ดปุ๊บเอาไปโหลดผู้ที่มีหน้าที่จะไปโกยไปแจกไปจ่ายไปเผื่อแผ่ผู้ใดก็เอาไปเฮามีหน้าที่เฮ็ดก็เฮ็ดมีหน้าที่เฮาบ่แม่นแม่ครัวผู้เป็นเฮ็ดงานครัวมันก็เป็นแรงงานซอยกันเนี่ยคนละหน้าที่คนละหน้าที่แบ่งกันแม่ครัวพ่อครัวก็เฮ็ดมันก็เป็นบุญเป็นทานเหมือนกัน คือกันพูดได้เป็นแม่ขั้วกับเพชรไปเฮ็ดมากกับแจกกันกินกันท่านจูกันไปเสียละแบ่งหนาทีกันของสังคมจังว่าเป็นหมู่บ้านที่แปลกเป็นหมู่บ้านมีพลังรวมแบ่งหนาทีกันเฮ็ดคนคนนั้นเฮ็ดคนนี้ขั้นพอได้ขี้เกียจขี้ข้านมันก็เป็นบาปของเขามากินแห้งหมูแห้งเพื่อแห้งแม่แห้งหมูแห้งเพื่อนมากินแห้งไผเขามันก็กินแห้งคนบุญก็แห้งบาปหลายอันนี้ก็สอนบอกราคาบุญราคาบาปมันมีคาอยู่เลยเฮ็ดบุญกับคนดีเฮ็ดบุญกับพระอริยะได้บุญหลายกว่าเฮ็ดบุญกับคนธรรมดาจะสิเป็นต้นมันก็มีบุญราคาบุญราคาบาปอีกหลายอยู่สิจะมาศึกษาธรรมะแล้วเห็นสิก็เริ่มมาโฮมกันมาปฏิบัติก็เลยกลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งเป็นหมู่บ้านอีกแบบหนึ่งเป็นชุมชนแบบหนึ่งจังว่าอยู่กันสบายสงบเสงี่ยมพวกพระเจ้านี่มานี่ก็สิมาพ่อของจริงอยู่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่มันมีของจริงอยู่ในคนตั้งแต่เด็กหน่อยทอดผู้ใหญ่ก็มันก็มีวัฒนธรรมแบบนี้ล่ะกินอยู่แบบนี้มีจิตใจแบบนี้สอนกันได้แต่เด็กหน่อยก็สอนได้รับคำสอนเด็กหน่อยเมื่อกี้ได้ยินคู่มือคู่เห็นน้ำได้ยินน้ำมันก็รับเขาทั้งตาเขาทั้งหูคู่มือคู่เว้นเกิดมามันก็เห็นผู้ใหญ่ผู้หน่อยตั้งแต่เด็กหน่อยมันเกิดมามันก็เห็นตั้งแต่เกิดไปก็เบิ่งก็เห็นว่าเอ๊ะเป็นจริงสิเนาะแล้วเฮาก็บอกก็สอนว่าจะเสียละเป็นของดีได้อาสิไปเอายางเขาแนวนั้นนั้นบ่ดีก็ให้เปรียบให้เทียบจังซั่นมันทุกข์จังซั่นมันเป็นพฤติกรรมบ่ดีเป็นพฤติกรรมบาปเฮาก็สอนบอกเด็กน้อยมันก็สิใช้ปัญญาคันมันเป็นบ่แม่นลูกผีมาเกิดหลายมันก็ฮู้มันก็สิปรับปรุงตนเองไปจังซี่ล่ะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นสังคมที่จะมีหมู่บ้านหมู่ยังก็เป็นกลายเป็นหมู่บ้านเพิงตนเองได้ครอบว่าหูจักกินหูจักอยู่แล้วก็ขยันมันเพี้ยนแล้วก็เอามาโฮมกันมาปนกันมาเพื่อแพ้กันไปเพื่อแพ้ผู้อื่นเพื่อแพ้หมู่บ้านอื่นจังว่าบ้านอื่นๆพวกอื่นๆเขามานี่ก็ไม่เห็นว่าเนี่ยหมู่บ้านนี่สร้างบ่ตัวใดมันยังมีหันมีนี่มีโอ้มีหันนี่มีนุ่มอันนี้ใหญ่โตอันนั้นอันนี้อันนี้มันเป็นของกลางมันใหญ่โตขอว่าให้เป็นศาลาสิบใส่ประโยชน์กับหมู่บ้านกับคนนั้นน่ะอบรมประชุมเฮ็ดเจตนาอาตมานี่แหละเจตนาให้เป็นศาลาสิสําหรับสิเฮ็ดประโยชน์กับคนส่วนมากตอนแรกก็ถูกต่อต้านด้วยกันว่าสร้างยังไงพวกเราก็เด้อเอ้าจังอาตมาก็บ่ได้เว้าหลายมาฮอดคู่มือนี่เสื้อแล้วเนาะโอ้จังซี่บ่นี่แห่งที่นี่น่ะมาถึงธนาคารก็เสียจะเห็นมาอบรมโอ้ยเดือนหนึ่งสี่งวดสินี่แหละก็จะต้องมีคนมาเดี๋ยวสี่ยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยจังเบิ้งเมื่อวันที่ยี่ห้าเนี่ยนายกมาจังเบิ้งเนี่ยมันที่มีบอลนั่งบนเนี่ยเห็นว่าใหญ่ๆเนี่ยจังเบิ้งมันก็จะไปตามแบบนี้ละมันก็จะเป็นของมันไปในสางกันยังไม่ทันแล้วเราก็เฮ็ดไปมีเงินมีคำก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆได้เท่าใดก็เท่านั้นสรุปแล้วคนเฒ่าเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีชีวิตข้าเฒ่าสิเป็นพี่เป็นน้องกันกับคนผู้ใดนี่มีใจเมตตาบ่ต้องเครียดต้องแค้นบ่ต้องถือยศถึงศักดิ์บ่ต้องลำเอียงไอ้นี่ลูกเฒ่าจังให้กินบ่แม่นลูกเฒ่าบ่ให้มันกินอันนี้มันเป็นคนอื่นบ่แม่นหมู่บ่แม่นเสี่ยวบ่ให้มันกินบ่ให้มันใส่หลอกขาบมันนำขูดรีดมันนำมันเป็นผู้อื่นนี่หว่าไปขูดไปรีดเขามันบาปได้มันสัวได้แนวนี่เออเป็นผู้อื่นเถอะเขาเองเขาอยู่เขาหยาดเขาพ่อสิแต่แบ่งเขาได้ก็แบ่งเขามันก็ดีกลัวข้าเฒ่าแบ่งเขาได้เกื้อกูลเขาได้ซอยเหลือเขาได้มันดีกว่าได้อาตมาว่าอาตมาเว้าถือได้เนี่ยไผว่าอาตมาเว้าผิดลองเถียงเบิ่งแม่นบ่คนมาเป็นคนแนวเนี่ยมันสิเป็นแนวนี้ได้ขอบอีหยังก็เมื่อปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าละกิเลสกิเลสนี่มีอีหลีเลยละยากได้เนี่ยเสื้อบ่ว่าละยากล่างยากเสื้อบ่ขั้นบนล่างนะมันสิออกเองได้บ่ปฏิบัติสิเป็นสิตายโอ้ต้องปฏิบัติภาคเพียรได้นี่แหละปฏิบัตินี่ห้องไห้กันมาแทบทั้งนั้นน่ะไผแน่บ่ห้องไห้บ่มาปฏิบัติทําไผยังบ่ได้ห้องไห้ยกมือขึ้นมึงดูเด้อน้องเบิ่งนี่น้ําตาย่อยในย่อยนอกหน่อยในไผบ่แน่นี่มันยากได้ล่างกิเลสได้ยากเอ้ายากมันก็ต้องเอา จ้าไปญาติเอาเงินเอาคำเขานี่ไปสู่ในสังคมนี่ไปพยายามที่เอาชนะนี่แย่งลาบแย่งยศเขานี่ยากบ่ยากบ่ไปแย่งลาบแย่งยศเขานี่ยากบ่ยากปฏิบัติธรรมมันก็ยากแต่ว่าละกิเลสได้แล้วเนี่ยมันแม่ยากมันก็เป็นของดีมันวิเศษกว่าไปญาติเขาได้เก่งฉลาดสามารถแย่งเอายศชั้นได้เป็นอบต.ได้เป็นส.ส.ได้เป็นนายเขาได้ใหญ่กว่าเขาได้รวยกว่าเขาได้ยังนี่มันกว่าสิรวยกว่าสิใหญ่กว่าเขานี่ยากขนาดได้แม่นบ่คู่มือนี่แย่งชิงกันโอ้ยขนาดสิขาสิแกงกันนี่ส.ส.ว่าสิตีกันตายยิงกันตายอีหลีน่ะบ่แม่นบ่มันสิล่ะยิงอีหลีนั่นแหละบ่ยากขนาดเลยกว่าสิเก่งอีหลีกว่าสิแข่งเขาได้กว่าสิญาติเขาได้ญาติลาภยศสรรเสริญญาติเข้ามายากแต่ได้มาแล้วก็ไปญาติเขาก็เป็นบาปต้องไปเฮ็ดเล่กลเอาเปรียบเอารัดเอาเชิงชันแบบนั้นแบบนี้มันก็เสียอยู่สั่นล่ะแต่ก็เฮ็ดอยู่สั่นล่ะไปญาติเขามาปฏิบัติตนบ่ญาติให้เอาออกเอาออกนี่แหละได้ประโยชน์ได้ทางพระพุทธเจ้าพาเป็นพาเป็นแนวนี้เอามาเอาออกบ่ไปญาติญาติเอาให้มันบาปหลายๆเขาขึ้นให้ดีมันคนละทางทวนกระแสกันไอ้โลกโลกเนี่ยไปเฮ็ดบาปใส่ตัวเองอันบุญเนี่ยมันลดละมันยากคือกันมันลดกิเลสเนี่ยก็ยากไปญาติเขาก็ยากมันยากของจริงนี่ดีกว่ามันยากละกิเลสนี่ดีกว่าได้แล้วได้เลยได้แล้วประเสริฐได้แล้วมีแต่บุญสิทับทวีขึ้นมามันโกงกันขามกันเลยอันสิใหญ่เท่าใดเท่าใดแห้งสิอยากใหญ่แห้งต้องเฮ็ดบาปหลายเฮ็ดบาปหนาญาติเขาขนาดต้องฉลาดฉลาดแกมโกงให้หลายมันจังสิได้ทางนี้ต้องฉลาดคือกันฉลาดที่จะหูจักวิธีลดกิเลสออกลดกิเลสออกเส้นแหลมแห่งเป็นพุทธิสิหายเขาได้บัดนี้เนี่ยธรรมะสรุปให้ฟังมันยากแนวนี้ดีกว่าคัดสิยากเฮาบ่มีเงินล้านอยากได้เงินล้านยากบ่กว่าสิหาได้ยากบ่ฮะยากบ่มีเงินล้านหนึ่งสิหาเงินล้านหนึ่งให้มันได้ล้านยากขั้นเจ้ามีเงินล้านหนึ่งมาเอาเงินล้านหนึ่งทิมมาเอาเงินล้านหนึ่งให้ผู้อื่นเนี่ยอันใดมันยากกว่ากันบางคนบอกโอ้ยมีเงินล้านหนึ่งจะมาสิให้ผู้ใดได้เฮ้ยให้มันหวงตายยากเด้แต่อีหลีเนี่ยมันเอาออกให้เขาเนี่ยมันง่ายกว่าแม่นบ่มีอยู่แล้วล้านหนึ่งสิเอาล้านหนึ่งให้เขาหมดศูนย์กับผู้ที่บ่มีเงินเลยอยู่ศูนย์ศูนย์นี่สิไปหาให้มันได้ล้านหนึ่งเนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันยังบ่ทันมีจักบาทศูนย์แล้วสิไปหามันได้ล้านหนึ่งกับผู้มีอยู่ล้านหนึ่งแล้วสิเอาออกไปให้มันเหลือศูนย์นี่อันไหนมันยากกว่ากันนะบางคนบอกว่ามีล้านหนึ่งเอาออกให้เขานี่มันยากยากเลยมันสิให้เขาได้นี่มันล้านของเขาเนี่ยมันสิไปให้เขาได้เบิ่งเออแมนอยู่กิเลสมันหวงแต่บ่แม่นกิเลสเนี่ยต้องมาล้างกิเลสเนี่ยมันก็ให้เขาง่ายแม่นบ่เอาเงินมีเงินอยู่ล้านนึงสิให้เขานี่มันง่ายกว่ามันง่ายกว่าไปมีอยู่0บ่มีเงินเลย10บาทสิไปหามันได้ล้านเนี่ยมันยากกว่าสิได้ล้านเนี่ยโอ้นี่ลองคิดเบิ่งนะถ้ามาของพระพุทธเจ้านี่มาทางนี่แหละเฮ็ดแต่เป็นจังได๋มันก็เห็นผลโอ้สังคมมันสบายมักน้อยสันโดษเป็นผู้บ่ตรงให้ถือโลกมันหลอกเอาหัวปักหัวปั๊มเอ้ยสบายเลยคานามีล่ะก็เฮาก็ให้สิไปเอาของเขาก็เอาแต่น้อยให้เขานั่นแหละให้ได้หลายเฮาก็สิมีบุญคันเฮาไปเอาของเขามาหลายให้เขาน้อยเฮาก็ขาดทุนตัวน่ะเอ๊ะนี่อาตมาบอกถูกบ่เนี่ยฮะไปเอาของเขามาหลายแล้วบัดเฮาให้เขาคืนบัดให้น้อยเอ๊ะแบบนี้มันขาดทุนฟังท่านบ่นี่ฮะไปเอาจากเขามาเอามาของเขามาหลายเอามา 1,000 นึงเอามา 10,000 นึงบัดให้เขาคืนบัดให้ไป100เดียวโอ้ยแบบนี้เฮาขาดทุนเว้ยนี่ไม่มันความคิดมันกลับกันแล้วความคิดมันกลับแล้วทั้งโลกพอดนะเอาของเขามาได้หลายๆคืนเข้าไปหน่อยๆนี่ละเฮาได้เฮาได้เฮาเหลือหลายเขากำไรเพราะว่านี่วิธีคิดของทุนนิยมเป็นแบบนี้อีหลีเนี่ยเจ้าไปเอาเปรียบเขาแม่นบ่ล่ะไปเอาเปรียบเขาในแบบนี้เอาเปรียบมันเป็นบาปเด้เ ขันได้ให้เขาเนี่ยมันเป็นบุญนี่คือสัจจะพวกเฮาเข้าใจจังซี่เชื่อจังซี่จังว่ามาโฮมกันมาอยู่นํากันก็เลยมาปฏิบัติธรรมแบบลัทธิของพระพุทธเจ้านี่แหละแนวคิดของพระพุทธเจ้านี่เป็นบุญนิยมเสร็จแล้วก็เลยมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นวัฒนธรรมก็เป็นคนเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมวิบากเนี่ยเป็นศัพท์คือยกตัวอย่างให้ฟังจะไปปุ่นเข้ามาได้แสนนึงเงินมันบ่แม่นของเจ้าหรอกกรรมไปปนเขานั่นแหละบาปนั่นแหละเป็นกรรมของเจ้าตายแล้วไปน้ำอีกจักสารมันก็อยู่น้ำเจ้านั่นแหละไอ้เงินแสนเงินล้านที่ไปปนเขามาไปเอาเปรียบเขามาเนี่ยมันบ่เป็นของเจ้าจักดีนะเข้าใจสัจจะมุนีให้ได้อาตมาเห็นความจริงเลยมาเฮ็ดน้ำกันมาซอยกันให้พัฒนาเกิดหมู่บ้านชุมชนขึ้นมาจังได้เป็นอยู่แบบนี้คนในนี่ก็เลยบ่มีหรอกนี่สิมาตีกันฆ่ากันจังน้อยกันญาติหันญาตินี่กันขากันบ่มีอยู่ในหมู่บ้านนี่บ่มีหมู่บ้านอื่นๆคือกันหมู่บ้านชุมชนชาวอโศกคู่หมู่บ้านน่ะคือกันหมดน่ะบ่มีไอ้คือว่าน่ะบ่มีมีแต่อยู่กันนี่อมลมแอมแลมมีหยังก็บอกกันไปเถียงกันแน่มันหายใจมันมีโทสะขึ้นมาแน่แต่มันก็บ่แห้งมันลดกิเลสแล้วมันก็อีหลีโทสะโลภะราคะมุนี่มันลดได้ล้างกิเลสดีๆมันก็สิมีอยู่มันบ่หมดง่ายแต่มันก็ลดลงไปแล้วก็สังวรระวังก็อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนพึ่งตนเองชุมชนสร้างสรรค์ขยันเพียรนี่จากพระพุทธเจ้าสอนเป็นชุมชนที่มีชีวิตมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่เข้าใจแบบนี้มีสัมมาวายามะมีความพยายามสัมมาสติปฏิบัติจนเป็นสัมมาสมาธิจิตแข็งแรงตั้งมั่นสมาญาณสมาวิมุตติมีปัญญาวิมุตติลดพ้นอันใดที่มันลดได้แล้วเลิกได้แล้วถอนอาสวะได้แล้วมันก็เป็นคนมีความแข็งแรงอยู่กันแบบนี้บ่มีไผมาล้างสมองได้อีกเอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาล้างสมองเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาล้างสมองออกล้างขี้กระลายล้างขี้กระลายในหัวนี้มันหลายโพดล้างออกเป็นคนเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงแบบนี้ก็เลยมาอยู่กันแบบนี้เป็นชุมชนที่ก็อาตมาคิดว่าก็คือสิพ่อมาอย่างมือ2มือแล้วนี่ผู้ใดเคยมานี่ก่อนสิมาตอนนี้ใครเคยมาเนี่ยก่อนเนี่ยมีบ่ผู้เดียวโอ้เคยมาผู้เดียวมาปีใหม่มาซื้อของเนี่ยบ่ได้มาเห็นใส่เห็นพุ่งดอกมาจอบเออเขาขายของถือกันมาหยาดมาแย่งมาซื้อเอาของซื้อบ่ได้มาเขามาจังซี่ถือซื้อว่ามาเขามาเห็นเขามาฮู้โอ้เพิ่นจังซี่เนาะเพิ่นเป็นจังซี่กินจังซี่อยู่จังซี่มีชีวิตแบบนี้มีความคิดแบบนี้เนาะมีความเชื่อถือแบบนี้เออเขามาจังซี่ถือว่าเขามาไม่ได้ฟังไม่ได้ฮู้โอ้เป็นจังซี่บ่โอ้จังซี่ดีบ่ซั่นมาเป็นคนจนดีๆบ่ฝากไว้มาเป็นคนจนดีๆคนมากราบคนจนนี่แหละยอดคนไปกราบคนรวยมันสิไปหน้าเงิดอีหยังคนไปกราบคนรวยคนมากราบคนจนนี่ไปกราบมันเน็ดหยังคนจนเอ้ยมันมีของดีกว่าจนได้มันมีของดีกว่าจนได้จังไปกราบแม่นบ่คนไปกราบคนจนนี่เป็นตะเงิดไปยกย่องบูชาคนจนคนจนมีอย่างดียังไปกราบเคารพบูชาเนี่ยต้องมาคิดเห็นให้ดีๆลองเบิ่งมาศึกษาดีๆชีวิตเฮาก็คือของเฮาจักศาสตร์เกิดจักศาสตร์ก็แล้วแต่มันก็สะสมมานี่แหละเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบุญเป็นบาปทุกคนเลยเจ้าสิเกิดไปอีกจักปีจักศาสตร์ก็แล้วแต่กรรมวิบากนี่แหละที่พาเจ้าไปนี่แหละเป็นทรัพย์แท้ๆคิดให้ดีเกิดมาพอพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้แล้วหันละมาศึกษาเอาดีๆอาตมานี่เห็นแนวนี้อาตมาจะมาบอกเอาละโลกๆนี่อาตมาบ่อยากในศาสนาอาตมาเกิดมาปุ๊บนี่มันบ่บวชออกมาตั้งแต่ในท้องดอกแม่นบ่เกิดมาศาสนานี่ออกมาเป็นคนเนี่ยบ่บวชมาแต่ในท้องดอกศาสนาเกิดอีกอาตมายังบ่ยอมปรินิพพานศาสนาเกิดอีกเกิดมาบ่ต้องญาติมันบ่บวชมาแต่ในท้องก็สิมาเป็นคนจักสันละ จะเป็นคนดีคนบ่ดีก็แต่แล้วแต่บาปแต่บุญอาตมามั่นใจว่าอาตมาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญไว้หลายเกิดมาศาสนาต้องดีกว่าเก่ารวยกว่าเก่าแต่ก็สิทิมอีกรวยก็สิทิมอีกรวยก็สิทิมอีกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าศาสตร์สุดท้ายก็ทิมแห้งเกิดมากกับขาบสอนเงินสอนทองมาเองไผก็อยากเกิดมารวยปั๊บสิเกิดมากกับขอบของเฮาเฮ็ดเอาไว้ทั้งนั้นสิเกิดมาสวยเกิดมารอเกิดมาบ่มีกี่บาทขีแผลบ่มีโรคบ่มีไผก็ขอว่าเฮาเฮ็ดเอาเองทั้งนั้นบาปบุญของเฮาน่ะนําเกิดกรรมโยนิกรรมภาคเกิดกรรมของเฮากรรมดีกรรมชั่วภาคเกิดบ่แม่นพระเจ้ามาบันดาลให้เกิดหรอกภาคเกิดนี่พระพุทธเจ้าสอนเฮานี่กรรมโยนิผู้ใดเฮียนบาลงบาลีมาแน่น่ะก็สิฮู้กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมนี่แหละพาเฮาเกิดกรรมนี่แหละเป็นเผ่าพันธุ์ของเฮากรรมนี่แหละเป็นที่เพิงอาศัยอาตมาฝากเรื่องกรรมมาไว้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะไปคิดเบิ่งเวลาก็มีเท่านี้อ้อยมันจอมๆน้อยๆ2ชั่วโมง2ชั่วโมงมันสิพ่อมืออาตมามื้อหึงกันสิเว้ากันแล้วเรื่องมันหลายมันนะเอ้ามีเวลาเท่านี้ก็จําเป็นก็ต้องขอเว้าได้เท่านี้นี่ลืมไปหานาทีแล้วนะเลยเวลาไปหานาทีแล้วเสมออาตมานี่นะเทศเลยเวลาเรื่อยเลยแต่เทศบ่เอาคากันเทศไหนนะเทศฟรีนะบ่เอาคากันเทศแต่เทศลื่นอยู่เรื่อยนะเลยเวลาอยู่เรื่อยนะมีเรื่องสิเว้ากันจังว่ามีของดีอาตมาคิดว่าชีวิตนี่โอ้มาเกิดมาปะเป็นมาเป็นจังซี่แล้วภูมิใจขณะอาตมาอยู่ทั้งโลกอาตมาไปญาติไปแย่งอาตมามีโอกาสอีหลีปานี่ก็คือสิเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองขี่รถเบนหาขั้นเท่านั้นล่ะมันบ่ได้เป็นตางงึดยังเลยอาตมาโอ้ยบุญอีหลีที่คิดได้ที่มาพอธรรมะพระพุทธเจ้าได้ออกมาแล้วก็มาซอยกันจังซี่แล้วมาซอยบอกความจริงบอกว่าอย่าไปเฮ็ดเลยบาปบุญอย่าไปสั่งสมต่อไปเลยหยุดมือนี่หยุดวินาทีนี่บาปน่ะนะสร้างบุญเขาไว้บุญนี่น่ะจะเป็นทรัพย์เป็นพันเป็นปฏิสรโนเป็นเครื่องอาศัยสิเกิดอีกจักษาตกับบาปบุญนี่แหละเป็นของอาศัยของเฮาพยาธิบ่ได้หรอกบ่สุพยานเฮ็ดไปแล้วดีแล้วบุญบ่ต้องไปญาติญาติแต่บาปมันเฮ็ดไปหลายนี่เลิกมันอย่าสิไปเฮ็ดอีกพ่อเฮ็ดมากพูดหลายๆๆแล้วบาปน่ะเรียกว่าบ่เสือเศร้าเอาบุญเอาแต่บุญเนี่ยให้หลายพระพุทธเจ้าจึงว่าสัพพะปาปัสสะการังบาปแม้น้อยอย่าทำเลยทำแต่บุญนั้นเถิดอีหยังสิเป็นบุญน่ะมาจนนี่บุญไปรวยนั่นบาปนี่เว้าคักๆสรุปคักๆเสือหรือบ่เสือก็สร้างอย่าลบหลู่บ่เสื่อเลยอย่าลบลู่ได้นะแต่ว่าพวกเฮามาจนเนี่ยบ่แม่นจนอย่างงอมืองอเท้าบ่แม่นจนยังมีสมรรถนะจนยังขยันมันเพียรจนยังมีความฉลาดความรู้จนยังมีแจกเออนี่คนจนไอ้พวกนี้จนอีหยังมันจนน่ะแจกเอาแจกเอาเออนี่ล่ะพวกคนจนคนจนนี่ล่ะมีแจกไอ้คนรวยนั่นห้าหมื่นมันก็บ่พอแสนหนึ่งมันก็บ่พอล้านหนึ่งมันก็บ่พอโอ้ยจะแม่นมันจนให้ไผบ่ได้พวกนี้แหละพวกจนขี่บ่ให้ม้าอรับประทานอ้าวอีหลีพวกนี้จนขี่เหนียวหอบเท่าไรก็บ่จักพอพวกนี้มันสิรวยอีหยังมันจนสิตายมันให้ไผก็บ่ได้ส่วนผู้นี้บ่มีได้นี่คนของตัวเองก็บ่เอาไว้ได้มากแบ่งกินแบ่งใส่เหลือก็แจกเหลือก็แจกโอ้ยจะเป็นรวยเนาะผู้นี้เฮ็ดใดเฮ็ดมีเท่าใดก็ท่อเองปันกินปันใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยเหลืออีกแจกเขาแจกอยู่เรื่อยหลายคนมาโฮมกันเขาก็ซอยกันแจกซอยกันสางซอยกันแจกนี่ละบ้านรวยบ้านราดเมืองเรือสิเฮ็ดเป็นบ้านรวยเฮ็ดได้รวยขอบบ่มีฟังแล้วเป็นจะงงเนาะขอบบ่มีก็ขอบบ่เอาไว้มันก็บ่ค่อยมีแล้วให้เขาไปหลายๆเอาไว้กว่าหลายกว่าเอาไว้ให้ผู้อื่นหลายกว่าตัวเองเอาไว้เรียกว่ามักน้อยอปิชฌาพระพุทธเจ้าสอนเฮาจังซั่นนะเป็นคนจังซี่ให้ได้คั่นสังคมมีคนจังซี่อีหลีกอบกู้บ้านเมืองใด IMF ต้องถอยหนีเลยกู้นี่สมกู้ศาสตร์ต้องใช้วิธีนี้คั่นไปมีแต่ตรงต่างคนต่างกินต่างใช้ต่างคนต่างผลาญกินเท่าไรก็บ่พอ